Radim na 16. festivalu Prange. V roke držim eno zgibanko, ki je manjšega formata, tako kar sem sama dala v tisk. In mi je super, da dobre vile delajo zunaj pričakovanega. Dobili ste gradiva, ki jih skrbno hranite, vsebujejo poezijo v slovenščini in italijanščini in pozdravljena Gregor Ulen in Laura Repovž. Danes nas bo prevzela Maja Šučur in peljala danes jutri in pojutrišnjem v globine in širjave. Tako da hvala vsem, da ste prišli. Danes nas čaka do 18.45 obravnava treh zbirk. Vmes bodo pauze, prva bo malo daljša, ker bo tudi mini prigrizek. Kasneje bo potem mogoče 5 minut. Ostalo pa vam bo razložila Maja, od 18.50 nas potem zunaj pričaka župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kivrič, ki je naš podpornik od leta 2007. Zdaj pa vsi nestrpno čakamo. Maja, prosim. Hvala za besedo, Urška. Vesela sem, da smo se ponovno zbrali na tem tradicionalnem mestu, tokrat na 16. letošnjem Pranderju. Z nami so, tako kot lansko leto, razvpiti kritiki Barbara Korun, Aljaž Koprivnikar in Domen Slovinič. Po vaših nasmehih sodeč sklepam, da jih vsi že dobro poznate. Za nas so izbrali, mislim, da kar konkretno poslastico 9 knjig. Vesela sem, da so med njimi tudi prvenci. Pravila te vožnje poznate. Taka so, da dobi najprej besedo kritik, ki je izbral pesniško zbirko, potem druga dva kritika kaj dopolnita, preoprašata, jaz postavim kakšno vprašanje, beseda gre pesniku, na kar se z kar največjim veseljem v debatu vključite vi. Za vsako pesniško zbirko oziroma za vsako obravnavo imamo 1 uro časa, kar je tista omejitev, v kateri jaz pričakujem, da ste dovolj jasni, da kritiki predvsem, da vrednotite med drugim pesniške zbirke, ki so v obravnavi. Jaz sem zelo prijazna moderatorka, ko je pogovor spoštljiv, ko nas naše razlike v letih, spolu in drugih nazorih bogatijo, ne pa omejujejo. In dokler je tako, se imamo večinoma precej dobro. Če se pojavi kakršnokoli vprašanje, smo zelo odprti za vzbujanje pozornosti. Če bo pa potrebno odprti. Če bo potrebno še kakršnokoli pojasnilo, bomo pač sproti. Danes začenjamo s prvencem Varje Balžodorski Antič. Me veseli, Varja, prvič na Prangerju. Varja je pesnica, prevajalka in literarna teoretičarka. Njene pesmi so prevedene v angleščino, francoščino, srbščino in španščino. Prevaja pa iz francoščine in srbščine. Trenutno je zaposlena kot raziskovalka na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Ljubljanski filozofski fakulteti. Pred izidom, oziroma če se motim prejšnji teden, je pa išla tudi njena znanstvena monografija Lirski subjekt. Varja, prosim te, da prebereš mogoče kakšno pesem iz svojega prvenca. Hvala za predstavitev, no, in za povabilo. Vsem mojim materam, z arheološko natančnostjo se nekaj v nas rado loti odkopavanj, z napuhom v upu, da je mogoče kaj za nazaj objeti z rokami, kakršne so bile pred časom odhajanja. Poduhati leseno notranjost prašne skrinice za nakit ni več nedajanje postanega spominjanja, neoživljanje za tohle pozabe, ki vsak čas dobivata novo obličje. V katero od jantarevih kroglic se je ujel srčni utrip, ženski navdih in mala groza. Še vedno se lahko sklicujemo na Kore in Demetre, zapakirane v preobrnjen mit. S seboj še vedno nosimo splahnjene ranjenosti, neke ravnodušnosti in zakopane klopčiče zme. A sledi niti, ki so jih nekoč nasilno prerezali, preživijo v matičnih celicah. Ponoreli letni časi v obrnjenem toku, preveč sprevrženih izmenjav krivde in ulog. Ničesar ni mogoče popraviti z rodovnim preskokom. Vseeno odpovedujem zavezujočo štafeto s prednicami. Vaši želez ne grem predajati naprej. Prevretega in sesirjenega mleka, velikodušnega poguma in obupa. Vse že stotič poljubljam, sprešam v planet, odvržem ob milnih kamnih prerajanja, ki jih postavlja nekaj obdano s kosmi tišine in izcetki smole iz debla, ki se širi po dvojnem čudežu. Membrana, ki zna skozi pore prepustiti le ljubezen, bo močnejša in resničnejša, ko bomo vsa odpuščene spustili skozi burjo. In takrat lahko veter vselej prinese vaša semena nazaj, s pozabo v eni roki, s pominjanjem v drugi. Hvala. Besedo pa predajam kar Aljažu Koprivnikarju, ki je ta pesniški prvenec izbral za Pranger. Živjo. Nekoliko nehvaližno je vedno začeti, ampak s tako zbirko ni nehvaližno začeti. Tudi v bistvu, kar je Varja zadnje verze prebrala, so bili verzi, ki sem jih poslal za časnik Večer. Izjemno, izjemno močna poezija. In sicer v svojem prvencu Varja že za samim datiranjem posameznih pesmi, kot lahko vidimo pač datume, kraje, opozarja na svojo dolgotrajno delo, ki se odslikava v premišljeni celoti, ki je konceptualno urejena med seboj različne pretekajoče se dokove ter izgrajena izjemno heterogeno. Avtorica skozi štiri razdelke bralca popelje skozi raznolike pokrajine, tipajoča skrb za sočloveka, pred nas pa postavlja tako aktualna družbena vprašanja, kot tudi preopraševanje poezije. To je vidno že v prvih pesmih, ki so prepletene s potovanji ljudskega subjekta, po večini skozi krajine in mesta, recimo en citat, skozi drobovje mesta, vržena v centrifugo izstreljenih občutij. A hkrati pri tem ne gre za slikanje nekih impresionističnih pejsažev, recimo, kjer bi lahko mogoče v določenih primerih bilo to vidno, recimo cestne topline, utrujenost od melanholije, golo preprosto, le na drugi beg drviš v objem, brezopisne možnosti, sivina, alegoričnost, utripa v hano cigank na zelenem vencu. Podzemni bazar mavričnega perila. Se je v bistvu čez te verze ves čas kaže to nakazovanje na sodobno družbeno problematiko in svoj glas avtorica nameni mnogoterim posameznikom. Od izkoriščenega delavca, socialno ogrožene ženske, do begunstva, recimo tudi v isti pesmi kasneje, v kasnejši pesmi, v te pesmi je v bistvu navezava na to žensko, ki išče med smetmi, kasneje potem recimo v navezavi na begunstvo med dvema skokoma turista v valove, ki vsak dan izpljunajo mrtev poskus prebega. Med dekonstrukcijo in konstrukcijo ter med zmožnostjo in nezmožnostjo. Lirski subjekt tako učinkovito izmenjuje različne vloge ter poglede, in znotraj pesmi izpostavi večglasnost, ki se predvsem v drugem razdelku potem iz nekih mestnih okrajin in na splošno krajin premakne v nereferencialne prostore in sicer večji del v pesniško govorico. Pri čemer vidimo medbesedilne nastavke, recimo ta poezija gre v dialog z poezijo Aleša Debeljaka, Erike Johnson Debeljak, Rilkeja, Kouna, Blaža Iršiča in drugih. ob medbesedilnih nastavkih pa je tudi vidno to spogledovanje z modernističnimi in neoavangardističnimi postopki, kjer jezik preuprašuje svojo vlogo. Recimo, če nakažemo to na citatu, že na splošno velikrat je tudi vidno to obračanje bralcu. Zato pridi ustvariti neznani prostor za grlo, pa razsuj po njem svojo skrb za prepoznavno resničnost. Če ti je ne dajemo primerljivo v nihanju, napni srčne prekate, razvajeno očesno mreno postrgaj, naj bo to kraj za preboj. V tem lastnem izpostavljanju in se ritmično izkazuje kot svež in premišljen nasproti poetikam vsakdanjosti, hkrati pa vaš čas na ravni vsebine tudi avtorica to krepi za nekim zanimivim smislom za humor in ironijo, ker recimo zelo dobro vidna v Ars poetiki za Telebane. Svežina je potem naknadno vidna tudi v tretjem in četrtem razdelku, ki se vzpostavljata skozi območje intime, bolj naširoko rečeno, ki je naslikana tako v bližini, recimo vsa najna telesa v vseh vesoljih objeta, kot oddaljenosti. Ne zmorem izgovoriti tvojega daljnega portreta, bliski pogleda me peljajo za svetno. Vidno je tudi metrinstvo konec koncev in pač prostor, kjer avtorica iz dvojine prehaja tudi v kolektivnost skozi raznolike ženske like, recimo v pesmi Veneta za glas Marine Cvetajeve. Daš a, življenje na dlani, zgnanka, brezdomka, kričiš nit potomstva v gromozju zdrobljenih duš, glasu rejena hči, cvetiš. In v mešanju resničnosti in fikcije pesmi dodaja ta subtilni feminizem, pri čemer pa tudi poudarja neko potrebo po nekem skupnem boju, uporu, ki je pač izrazita v tem citatu, ki ga Varja že prebrala, membrana, ki zna skozi pore prepustiti le ljubezen in tako dalje, ste ga že slišali, tako da ga ne bom ponavljal. Na drugi strani pa se temu vaš čas pridružuje aktualna družbena in politična problematika. Neosiljivi družbeni komentarji so predvsem, po mojem mnenju, zelo dobro uspeli v zaključku zbirke. Recimo v pesmi Nadomestno mleko. Za koliko azila v milimetrih mleka naj danes prosim? Konec koncev tudi v ironičnem prikazu evropske stvarnosti znotraj pesmi Evrokobelin, kjer avtorica tenkočutno slika naše gluho stoletje, ki se bo vsak čas auto-arvortiralo. Kar učinkovito nakaže tudi v zadnjih pesmih. Recimo, zelo učinkovito mi je bilo to na otoku Lesbos. Nekdaj prostoru rojstva poezije in vemo, kaj se danes tam dogaja. Človeška nespametnost. Pesniški prvenec Varje po mojem mnenju tako v svojih izmenjavah skozi celoto svoje bralce nagovarja izjemno subtilno, neprisiljeno in premišljeno. In ob izstopanju sočasne slovenske poezije meni osebno pomeni eno najbolj vznemirljivih odkritij zadnjega leta, če ne bi to kar rekel desetletja. Dobro. Zelo na kratko. Ker leto sem malo krajši kot običajno. Več prostora za debato. Hvala za enkrat, Aljaž. Besedo predajam Barbara, tebi. Ja, pravzaprav ne vem, kako bi se lotila te poezije, ki imam veliko spoštovanje do nje. No? Tiste poudarke, ki bi pa nekako rada, hočem reči, da se mi zdi, da je cela zbirka pravzaprav ma in nagovarja ogromno število tem, ki se mi zdijo meni zelo aktualne. In to na tak način, da pušča ogromno prostora za bralca. Ne nazadnje je tudi ena pesem tako zelo mogoče, ne vem, a je značilno, bomo videli v naslednjih zbirkah, za Varjo ali pa ne, ki pravi, ne, bravcu nagovarja. Tudi to je, kako že gre, samo napor rabi. Upremljiva resničnost v govorici. Tudi to je prepoznalo resničnost v govorici le na porabi, ja, bravcu. Se pravi, ja, to je poezija, ki rabi napor, ampak potem, ko ta napor vložiš, kolikor pač zmoreš, se res, vsaj meni, in še vlagam napor in še nisem zaključila branja, tako se mi zdi, da je, ja, poezija ni tako, mislim, knjiga, nikoli ne berem knjige, tako da jih preberem, pa odložim, ali pa večkrat preberem, ko se za nekaj pripravljam, pa pol odložim, ampak se nekako pogovarjam z njimi, včasih zelo zanimiva, tudi čez 10 let ali pa tudi več. No. Se mi zdi, da je to ena takih knjig, mi je pa zdaj za ta hip zelo dragocena, ker se mi zdi, da je tudi zelo povezana s temami, ki jih odpira Alenka Jovanovski in njeno knjigo sem se pač še več ukvarjala. Recimo v tej skupni govorici. Ne. Se pravi, da je ustvarjanje za stik, pravi v dragih avtomehanikih, za stik res rabiš skupno govorico, ki jo je treba šele ustvariti. Ne. In je to zelo zavestno in zelo usmerjeno v najboljšem smislu dialog s bravcem. Tako da se kot bravka v teh verzijih počutam, ja, včasih mi kaj zmanjka, včasih velikrat sem tudi zmedena. Imam potrebo do to, da bi še študirala, da bi si recimo še te praznine, recimo, kjer čutim, da mi nekaj podatkov ali nekega znanja umanjka, da bi si ga nekako pridobila. Ne. Se pravi, da me v bistvu zelo mobilizira. Ta knjiga me je zelo mobilizirala in to, ja, se strinjam, s takimi različnimi glasovi oziroma z različnimi nagovarjanji, stili, če tako zelo se upravičujem za to suhoparno akademsko govorico, mislim, se pravi, z pesenskimi oblikami, z načinom, kako se besede postavljajo eno za drugo, ne, da rečem, kako se pomen tvori. In izredno dragocena mi je, niti ne bom rekla tako družbena kritika, ki je seveda, ampak ni družbena kritika sama sebi na men, ampak je pravzaprav nek pripomoček, da si tudi jaz kot bravka lahko razjasnim ali pa da dosežem neko spoznanje o tem, kako je biti zdaj tukaj, no? Ali pa kako je biti zdaj tukaj v tej pesmi oziroma v dialogu s to pesmijo. Tle sem si zelo nahiter zapisala še par stvari, ki so mi tako dragocene, ker gre za sledenje vznikanja pomena pesmi, se pravi, prav ta, ta tema, kaj je s tem branjem, kaj se dogaja s pesmijo, kje je ta stik, kje uživlja pesem in s tem seveda kakšen je njen pomen in smisel. Recimo pravi v eni pesmi tako, brez zrcaljanja, le v golem vznikanju. In to me, spravim, da me kot bravko skrajno mobilizira, ne, v tem nekem naporu vzpostavljanja in kontakta in dialoga s tem, kar je tam. In to pomeni tudi to, da je, bi mi bilo zelo zanimivo, če bi šli pravzaprav še bolj kakšne detajle, kako pravzaprav različno beremo te pesmi, ker so krati in zračne in različno, bi rekla, odprte. In kje je tista skupna govorica, ki jo pri tem pravzaprav ustvarjamo? Kje je tisto ozadje, neimenovano ozadje, iz katere vznika pravzaprav ta? Tukaj prav še enkrat, kakšen bo novi prostor, ki ne bo izrabljen za rezanje njenih mikrostrun? Se pravi, gre za po moje zelo, zdaj to so seveda vse moje interpretacije, ampak zelo jasno zavedanje v nasilju, ki tem normalnem vsakdanjem nasilju, ki smo jim izpostavljeni na tak ali drugačen način in o težavah oziroma o tem, kako je težko vzpostavljati skupen prostor, če režeš te mikrostrune. Ne? In nasplošno se mi zdi zavedanje o tem nekem ne bom rekla kozmičnem, ampak v tem prehajanju prostor časovja oziroma časov in prostora tudi je ena od teh odlik. Recimo ta pesem, ki smo jo glihkar slišali, Materah, ne, in ta odločenost, da naredi konec, da noče pač predaja džezel ali pa tega sesirjenega mleka. Skratka, to je, grede, smo se mogoče na en način dotaknili tega tudi v avtu, no, ko sem se peljala z Varjo pa njenim možem sem, kako ne, da bi hotel, ne, pač predajaš te vzorce, ki si jih dobil naprej, ne, ampak da največ, kar lahko narediš za otroka in za prihodnost je pač, da delaš na tem, da rečem. Še ena, recimo, taka odlika, ki se mi zdi, je neverjetna samozavest in mislim, v tem izjemnem s to subtilnostjo, ne, povezana s to subtilnostjo, ko bi lahko bila včasih prekrhka, ne, ampak kako in sproščenost, kako izgovarja, recimo, eni pesmi Vah, vah, prisotnosti razpoči čep, ne, recimo, da ima in to telesnost, da rečem temu tako, govorice, ne, prinese skozi tudi v tej pesmi za Marino Cvetajevo, tist A, ne, lahko tudi krik, recimo, ne, in kako fino se prehaja vse te različne plasti, v katerih pravzaprav živimo, ne, se pravi te telesnosti, ki je nosilc želje in tega biosa in konc koncev tudi motiviran za pisanje, ne, jaz to nekako vidim skupaj, ampak o tem bom mogoče še kaj več povedala pri Milanovi zbirki. Izpihne smejoče genske zapise skupnega neskončnega, recimo. Tako, taka igrivost, inteligenca, humor, se mi zdi, da je zelo kritična, ampak na tako igriv način, tako mim grede, pravzaprav ošvrkne, tako, mislim, ošvrkne, ne, se dotika z občutljivostjo. Ali pa za me je izredno pretresljiva tudi druga pesem, ki govori o enem, kar naprej se tudi sama pravzaprav najdevam na takih Goli otok, Brioni 2012, kjer se prepleta ta turizem s tem, mislim, kako prav, modre bi, žreti vmes modre bifteke na postelici rukolini, ne, recimo, perverzija te lahkosti oziroma lahkotnosti, kako to nekako zdrsnemo skozi. In je, ja, Tok bi za začetek povedala. Ampak še kaj? Ja, še ena pesem, ki mi je zelo. Moram reči, da mi te srečanja pesnice v pesnicah zelo pomagajo, ker je tam ena skupina zelo pozljivih pravk. No? In moram reči, takrat je Zalka Drglinova izpostavila te pesmi Carmen na smrtni posteli in se mi res zdi, da je tukaj način, kako, kaj je zavestjo, ne, kako to mene tako tudi zelo živo zanima, ne, kako povedati, ne, ker so stvari, ki so res po moje neizgovorljive in so stvari, ki so neizgovorjene, no, če že začnem pri Milano, ne, se pravi tudi te molke, ampak hkrati kako se oblikuje na tem zevu, pač med doživljanjem in pa govorjenjem, ne, kako zajet potem tudi te razpoke in zeve in tudi nemoč, mislim, recimo ena pesem je prav namenjena nemoči in me tudi, tudi kako. Zdaj, tle se spomnim recimo na ta Kramberger, ki je rekla, ja, da je pesem samo ponujena roka, ne. In da če bi to kaj pomagalo, da bi tudi za družbeno, ne, povezanost. Se pravi, je ta totalno na nek način upetost v ta skupni prostor govorice, no, ki šele nastaja. To mi je tisto, kar mi je tako malo nagovoril. Najlepša hvala, Barbara. Se lahko precej poistovetim s tvojim branjem. Mogoče eno tehnično malo vprašanje, ker razmišljam o njem zdaj s tem, kar si na koncu razlagala. Tehnično vprašanje vezano na, recimo, ali konkretno to pesem Goli otok, recimo, ki je grafično, recimo, zelo posebna. Ja. Hrati se v tej poeziji nekaj dogaja s končno interpunkcijo, z velikimi začetnicami. Mm-hmm. A si mogoče iskala zakaj, ali pa a si mogoče razmišljala, ne vem, jaz sem razmišljala, če mogoče ravno v kontekstu tega, kar sem na koncu razlagala o nekem zevu, o nečem, kar nastaja, še mogoče, ne vem. Mm-hmm. Ja. Lahko bi šla v to teorijo, ampak zdaj nisem ostanjena čisto. Ampak to smo tudi upazili, no, na pesnicah je bila ta tema. Tako da lahko, to je tudi bravcu ali pa bravki prepuščeno, pač, da si, ja, kateri pesmi so brez končnega ločila ali pa nekje, ki bi moral biti, pa ga ni, pa je pol tudi lahko velika začetnica ali pa karkoli. In to ti seveda nekaj pove, zdaj, ali kaj je s to strukturo stavka, ne? Ker je v bistvu lahko tudi že sama struktura v tem smislu. Tudi to je bilo deloma tema našega, tako sem se navdihvala danes na poti, da sem našega pogovora. V bistvu, ker te stavčna struktura zahteva osebek, povedek, predmet, stavčna določila in je že tukaj na nek način neko nasilje, ker se mora že odločiti, kdo je tisti, ki je nekaj dogovoril. No? To je bil ta, to je varjen mož sprožil s temi zrcalnimi nevroni in tako naprej. No, smo se pač malo o tem pogovarjali, pa v idu situacije. Ne? Se pravi, v nekem pogledu na stvari, da nismo ločene entitete že kar vnaprej, ne? Ampak da je... da je možno tudi kakšen drug pogled. No. In tukaj se mi zdi, da je ta en od teh možnih drugih pogledov pač prisoten in je hkrati zelo natančen in zelo konkreten in odprt. In to je ful težko narediti, se moje pojme. Ja, s tem pa kar končam. Ok, hvala, Barbara. Domen, beseda je tvoja. Ja, jaz v bistvu se popolnoma strinjam z Bagbolo, sem imel tudi sam zelo pač podobno branje, znam več njih, pa tudi s tem, kar je pač Aljaž povedal, na splošno tudi malo bolj razdeljeno, pač recimo tehnično po razdelkih in tako naprej. In ja, sem to sam tako, pač to nekako, mislim, berem to knjigo kot nekako, mislim, govorica te knjige je pač definitivno zahtevna. In sem pač nekako, se mi zdi, da sem pač to bral skozi neko, mislim, pač mi je to branje pač predstavljalo tako pač neko sestavljanje pač mozaika na nek način. In z vsakim branjem pač sem recimo pač dobil nek nov, ne vem, uvid ali pa pač kakorkoli, se mi zdi, da je to zelo zelo odličen pač prvenec, no. Se mi pa zdi to, ja, to, kar smo tudi vsi trije omenili, to pač bi tudi jaz pač poudaril to, mislim, nekako iskanje skupne, pač neke skupne pač govorice, ustvarjanja pa nekaj skupnega pač prostora, ki je jaz ob tem, ko pač berem tudi te pesmi, ki opisujejo pač določene družbene pač tematike, ki so pač aktualne, pa tudi pač, ko se pesnica vrne v neko, ne vem, pač preteklost, recimo, se mi zdi, da je, da pač ustvarja to neko, pač da je ta skupni prostor, mislim, da teži k nekemu pač povezovanju, ne, ki je ob tem, teh opisovanjih, teh nekih pač grozot in to deluje zelo, mislim, zelo se mi zdi zelo pomembna knjiga v tem oziru, no, da se obelodani pač recimo pač neke družbene momente, hkrati pa tudi neke zelo intimne momente. Tudi, ne. In pač to neko iskanje pač nekih, pač neke skupne pregovorice, pač mogoče v nekem širšem smislu tudi človeštva, mislim, družbe in stvarjenje pač nekega, ja, skupnega pač prostora, ki bi pač ki se tudi v tej pač pesmi, mislim, ta je tudi meni itak zelo padla, mislim, pač mi je zelo všeč, pač Evo Gobelin, in se popolnoma strinjam to stoletje gluho in tako naprej, pač po tem stoletju, recimo, in pač da je ta zelo čista pač težnja po tem, pač nekomu pač povezovanju ljudi in in se to tudi vidi, pač ravno tudi v teh bolj intimnim, recimo, temu pač pesmim in kjer je ta zelo močna pač močen občutek za sočloveka tudi, recimo ta pač ta pesem Vsem pač mojim materam, pa tudi pač ta pesem Obrisi ženske na smrtni postelji je tudi meni, je se mi zdi to pač pretresljiva nekako pač pesniška izpoved tega umiranja in tudi tudi razmislek o pač neki smrtnosti in tudi razmislek o tem, da pač smrt ni absolutna. In ja, in je kar, mislim, zahtevno je, ne, tudi s to pač govorico v bistvu nekako pač povedati nekaj to, nekako pač prevesti, recimo, za nek tradicionalen, ampak jaz načeloma, pač kako sem rekel, je, se mi zdi to odličen pač prvenc in sem zelo vesel, da ga imamo tukaj. In se mi zdi, da pač vsako branje pač tega prvenca pač lahko pač prinesel pač neke nove uvide. In se postinjam s tem, kar je tudi Barbara pač rekla, mene je tudi nam pač momente spomeno na tudi zbirko z Alenka pač Jovanovski, tudi skozi to pač govorico, recimo temu, pa tudi skozi nekimi pač neko pač ne samo skupna tematika, ampak tudi način, recimo tem, tega, kako se pač pesniški glas, pač pesniški subjekt pač nekako zariše te pesmi, oziroma te pač neke tematike. Tako da me je tudi mene, recimo, pač vidim neke pač povezave, no, tudi v tem smislu. Tako da, mogoče to, kaj če kaj imaš. A obstaja kak preprost odgovor, zakaj se ta pesniška zbirka imenuje po eni od pesmi, specifično? Ja. To je vprašanje za me, ali za vse skupaj? Zate oziroma za vas tri. Jaz mislim, da je v nje pravzaprav tak mikrokozmos tega, kar je pa celota. In pretekanje preteklosti, neki gen za prihodnost oziroma sedanjost, fikcija in realnost, in pa seveda pač jezik. Klobuk Vere Revijakine V je na strani 57 pesem in pol, ko smo otrce vprašali, če je kaj autobiografskega, ja, tist bolj žalorski, tist bolj spikco, ne? Da pa si je klobuk zmislila. To je. bistvu sem se spraševala, kje je meja, med naporom, ki ga zahtevaš od bralca in med tem, da je to komunikacija ali pa da pravzaprav, da dostika nekaj, da oziroma se te to zdi tveganje, ali je to tveganje edino, ki te zanima, kako ti v bistvu vidiš? Ja. Najprej sem hvala za te predstavitve, ta branja, ta knjiga jim je zelo hvaležna. V bistvu zdaj, da bi jaz zavestno se pač, seveda sem se, ko sem pač začela dobivati prve pač brajske recepcijske odzive, ki niso bili nujno pozitivni, vsaj za nekatere pesmi, ki so pač v tej zbirki, zelo veliko pesmi je pač potem tudi šlo ven oziroma pač niso postale ta knjiga. Pač to je nekaj organskega. Ne? Pač to, kar prihaja v bistvu ta govorica iz mene. Ne? In zdaj je pač jaz nimam neke velike možnosti ustavljati na ta način, da bi kalkulirala s tem, kakšen stik bom pač z bralcem dobila. To je v bistvu tveganje, ki se samo pač sebe snuje oziroma zasnavlja pač vsakič spotoma. Imamo pač različne fizise našega pač bralnega, pa pač celotne pretlage našega pač bivanja s seboj, pač tudi različnih kompetenc in ja, v bistvu gre za pač neko, mogoče pač, mislim, jaz ne bi rekla zdaj brezkompromisnost, ampak glede na to, da je v bistvu tudi skozi kritike in tudi danes bilo večkrat vzpostavljeno v bistvu pač ta napor, ta težava, ne, da nekako pač je knjiga zahtevala svoje, zdaj pač tudi zato, da bo morda dobila 10 bralcev, enega ali pa pač kakorkoli, ne. Zdaj, potem, ko je knjiga išla in kakšen je bil odziv, ne, vidim pač šele, koliko je dejansko res pač pomemben odziv, da pač knjiga ne obstaja, dokler ne dobi branja, ne, in da v bistvu pač vsi, vsak jo znova in znova v bistvu pač poraja, ne. Pač res to organsko čutim prej, kar nam pač teorija govori, ne, pač literarno, pač kakorkoli, ampak to, kot dejansko tudi živiš, pač vidiš, kaj to pomeni, ne. Se mi pa zdi, da je pomembno ravno zato, ker pač jaz na ta način vidim umetnost, ne, pač podiranje, v bistvu to zdaj vaš čas smo govorili v tem smislu, kaj pač skupna govorica, skupni prostor, ne. Jaz verjamem pač, da je umetnost tista, pač če hoče, umetnost kot taka je za mene nujno vedno nekaj novega, se pravi, pač porajanje nečesa novega. Sej ne zdaj novega, da bi bilo pač to dejansko vidno kot novo, ampak vedno zasnavljanje pač nekaj drugače, nekega preboja. V tem smislu, ampak hkrati pa precej širše, ne, tle ne gre samo za umetnost, tle gre dejansko pač za v bistvu soporajanje pač tudi dveh oseb, dveh subjektov, pač dveh knjige, bralca, pa pač še mene, ki sem v knjigi, ne, skratka, mislim, da je to vas čas skozi v knjigi tudi, ne, v bistvu ta neobstojnost, ampak vedno nekno novo porajanje, ne. Jaz tako vidim tudi te pesmi. Ne vem, če sem odgovorila. A je to ta knjiga, koliko časa je nastajala, v bistvu, to sem razmišljala? Ja, kar zelo dolgo razdobje, ker so kakšne pesmi, so, se mi zdi tudi tam še iz leta 2010, mogoče kakšno slovo prej. Večji del je nastajal, mislim, da tam po 2015, ampak se pač vidi, ne, ker tudi ta heterogenost, ne, za katero sem se navsezadnje pač tudi odločila in mislim, da je konstitutivna za samo knjigo, je pač hkrati tudi odraz pač tega dolgega nastajanja. Tako da v bistvu, ja, mogoče celo bila, pač sem malo pretiravana in rekla, da mogoče kar ceno celo 10 let. Zdaj pa odpiram prostor za debato, če bi se bilo tako želel vključiti, kaj komentirati, dodati. Pogledaj se nekaj rekla. Jaz bi se mogel bolj obrno stvar, pač, kaj je zelo bilo rečeno. Meni se ti, da je ravno najmočnejša plot te zbirke so intimne pesme. Zatem, ko te družbeno kritične pa v glavo, za katerimi zlimame, mi ne delujejo tako močne, ker nastavno so mogoče predolge, pa mogoče preveč razlagalna v tem smislu, v mestu tam, kjer so intimne, naprimer zelo dobro dobro, izgledaj stojijo. Prej odpirajo pač stvar in nagovorijo bralce, pa da ga podnesem, nekako da viš neko dodatno vrednost, ki ima ta zbirka predvsem vezima. Medtem, ko pa te nekatere pesmi protekmonskih so družbeno kritične, so mi vedno pač je vidim, da je tam nekaj ironija, pa je nekaj, ampak me pusti hladnega. Na ta način je, se mi zdi, da pač meni osebno poezija, ko govori o neke družbene situacije, zelo hoče nekaj, da se neko vodico, to me ti prek metafore. Oziroma pač nekega ogrodja, kjer pralec prenotim, da pač on napolni in on najde pač tisto, kar išče. To pa se mi zdi, da v te pesmi preveč kaže, pač kaj subjekt moti, ne, pač tak, to se mi zdi, da bi jaz prevekl, da so v pesmi, ki so v time dosti boljše. In tudi tam so res fantastične metafore, jezik fajn se prelaga, odpira pomene, ne, in tako. Mogoče pri kakšen pesmi je imelo več kakšen vers, oziroma mogoče podbera odlično metaforo prej, ampak v glavnem v teh intimnih pesmih, vse osebno meni pač sem dala največ, ker sem tudi fantastične metafore, znam tudi tiste nagačeni živalske vrtenje. Tako je prvo, kar sem pač prebral, to, pa ona pesem z Mostom in potem se tebe z reko in to, kaj je bilo porec Greta, ki se preliva in stopnuje, to bi jaz rekel, da je pač najmočnejši pač bil. Aljaž, mislim, da ti si pa nekak rekel, da pa tebi pa ravno ta zadnji del bolj družbeno kritičen, če zdaj vem, če se ti pa zdi najmočnejši. Ne, rekel sem, da je v bistvu družbena kritika najmočnejša v zadnjem, ampak v vsakem primeru pa mislim, da, kot je avtorica sama rekla, je ta zbirka, kakorkoli je izjemno raznolika in heterogena, pač organsko prehaja med intimno in družbeno pozicijo. Tako da jaz v bistvu v teh zadnjih zbirkah ne gledam izključno to kot izključno družbeno-kritične pesmi. Ogromno intimnega je tudi notri. In hkrati več ravni je v teh branjih, kot jih jaz vidim. Ja, tudi iskanje nekega skupnega, ampak tudi ta literarska moč in pa pač v bistvu iskanje novega jezika, ki pa ne bo proti vsakdanjih njim poetikam urejen. Tako da meni se je bolj kazal preplet in recimo tudi ta družbena kritika ni bila, saj kot so jo jaz beram, ne tis de facto in your face, ampak je zelo subtilno narejeno noter. Imel sem določene probleme v kasnejših pesniških zbirkah, kjer pa je ta družbena kritika po mojem mnenju resnično narejena na ta način, preveč nadzorno, preveč samo izključno po želi po efektu. Tukaj se mi zdi zelo subtilno in zelo dodelano dana noter. Ampak to je pač moje osebno mnenje po branju. Ja, zato se ti pač pa predstupni, ko imaš te pesmi in vse to, ne. Da potem je res, ko da padeš nekam, ko da nekdo reče direktno, ne, pač tako izbereš. No, to pač, ne rečem na splošne, pač, kar se tiče druge poezije, ampak znotraj zbirke, ne, ko imaš res to, ko te podnese in potem imaš ta val, potem prej pa ta pesem, ko direktno, konkretno nekaj reče. In tudi isto, kar mene zmotilo, pač, ko dosti krat zmoti pri poeziji, ko imaš ti neko lirično govorico in dosekar z nekim strokovnim terminom nekje. In ne samo termina, sploh nekim verzu, ki imaš celi stavek neki strokovni in jaz, moja pozda, da je to planisto, ne. Večkrat poeziji. Ne zdi to, da je odveč, ne. Ker zaseka enostavno pač. Rabi mislim, da te ponesem naprej do konca, ne. Metafor je čist dovolj. Ne rabi razlage, da bi nekdo rekel nek snih in bla bla in ono, ne. Pač enostavno je to dovolj. Ne rabiš nekak razlaga stvari, ne. Ampak se mi zdi, da je to problem tega, da ko imaš enkrat za sebe govorim, ko sem jaz pisal na začetku, ko imaš to znanje z faksa, ne, in enostavno preklopiš pač neko racionalno razlaga. No, mislim, se mi zdi, da to mogoče. Razumem, kaj misliš, ja. Zdaj, jaz sem to tudi recimo na ta način, ogrom, rok, no, sem čez nekaj. Jaz sem tudi, a viš, v tej liniji neke nezmožnosti in zmožnosti ritma in pa tudi pač te premora oziroma, kakor si rekel, odsekov konc koncev, sem to zbral nekako, da prehače celoto. in me pač osebno to ni zmotilo. Drugače pa razumem, kaj misliš. Ja. Mogoče v kakšnem... Ja, se kašen... zdi pa fajn, da poezija mod bravca. Ja, na kakšnih mestih je celo ključno, da ga zmod. Tako da. Moje vprašanje. Ker v bistvu namenjeno vsem nam, ker mislim, da večina tukaj ljudi se ukvarja ne samo s kritikom, pa prav tudi piše poezijo, smo neke vrste dvoživke. Vam kar na vse, se pravi ne samo na kritike, tudi v bistvu na barjo, na vse naslovila to vprašanje. A poezija govori iz neke specifične, zelo precizne, zamejene ravni bivanja, ali pa iz različnih ravni bivanja, bitne. Ne vem, mogoče varja. Ja sem razmišljala, da sem se zdela na hitro brala tole pesem o brionih. Ne? In se mi zdi, da tam dejansko zelo različni glasovi butajo. In to, moj odziv je ta, ja, to je resnica, ne? To je tisto realno, ne? Dejansko obstajajo različne ravni bivanja, različni glasovi in pravzaprav so pride na plano, ne vem, v momentu pesmi kot moment in se izlijajo, ne? In ne vem, če bi lahko pesem reducirala, da bi rekla aksiom, pesem je pa samo ta specifični glas, ki ga mi priznamo kot poezijo. No, zdaj sem pa malo bolj polemično zašpila za bilo. Vsekakor, mislim, če lahko jaz mogoče prvo mislim, da je sploh za sodobno poezijo pač to eno ključnih njenih možnosti. Govoriti pač iz različnih ravni. In na ta način v bistvu pač tudi saj kot toliko pač zajet vso to količino nekih bivanskih nivojev, mas, to, kar se nam dogaja. Hkrati se mi zdi, da je pač en monološki glas, pač neka enoglasnost, mi popolnoma pač ne more danes več nastopati kot taka, ker pač je anahronistično v tem smislu, da smo že sami, pač da se nam identitete toliko drobijo, ne, skozi pač vsak danes trenutka, da, se pravi, poezija je pač živost, ne, se pravi, del življenja. Vstopa v življenje, vrača se, že spet življenje se vrača vanje in tako naprej. Tako da, v bistvu za mene je pač mogoče v tej knjigi, to mi je zelo zanimivo, da si v tej pesmi opazila. Nikoli nisem v tej pesmi na ta način razmišljala, čeprav zdaj, ko se spomnim, ja, ima te različne lege. Ne. Te različne lege še bolj pridejo na plano, recimo tle v Euro Gobelinu, mm-hmm. kjer je v bistvu skrito igranje z glasovi, ki mogoče pač kakšnemu bralcu niti ne bo jasno, da je to ena, saj ene 10 različnih glasov tam nastopa. Ne. In ravno to, ne, še spet en, no, drug glas je ravno to komuniciranje za mene med pač metaforičnim jezikom, jezikom pač čemer se je reklo, pač pesniški jezik nekdaj, in pač tudi abstraktno govorico in konceptualno govorico in srečevanje pač teh, že spet, ne, različne pač nivoji bivanja, ne, našega, kako pač to v pesem, v bistvu. Pač to ni bilo konceptualno, tako zamišljeno, ampak to se pač je porajalo zaradi tega, ker jaz pač tudi pesem doživljam kot vrsto mišljenja. Tako da pač je, ne, zato to je to pomembno. Posem pa pač razumem, ne, pač to zadregni sem pač ta pomisla, ker sem se tudi sama poetološko s tem ukvarjala. Pa pač tukaj. Jaz se zdi, da je še premalo ostra. Zelo precizno pa zelo previdno dozira te stvari. Jaz, ki sem prvič v življenju se soočil prek posnetkov strupli Sredozemlja, ki mogoče še noben izpel za sredini, me je pretresal in sem pač šel na WC jogat. Sem je tresal vse. In jaz ne vem, zakaj ne bi teh stvari vklapal v poezijo. Ne glede na kakršnokoli način, mislim. Da se mi zdi, da tudi Varja to res jemlja kot eno svoje skupno življenje, je zelo dobro opazovalka življenja na vzven, ne samo na vznotr, ne samo svoje družine, ne samo svoje preteklosti, ampak zajema komplet in se tudi vidi, da v bistvu dejansko jo zanima marsikaj in jo tudi marsikaj prizadane. Mogoče malo bolj na nek, na nek način gledalke, gledalca od zunaj, ker pač se je težko bolj od znotraj pri teh stvarih, ker tudi jaz recimo zmanipuliram v montaži tako, da ne vidite vsega, ker ne smete videti vsega. Ker imamo etične kodekse in podobno, ampak evo, se zdaj mi gre spet vse po konc, ker se spolim teh trupel, mislim, kaj da bi bil jaz v vojnah, ne, pa da bi sam od zunaj nekaj videl. In se mi zdi, tudi niti približen nisem niti na v enem drobcu zasledil nobene patetike, pa nobene odvečnosti v tem prehajanju zaradi mene, če je eno. Ali pa stereotipov, ne? To, nič tega. Se mi zdi, da je Vajda še premalo oštra, no? Ampak dobro, to je vsak po svoje. Ne, še! Jaz tudi ne znam. Ampak res, zanimljivo opažanje. Ne, sad, to se ne gre zato, če je premalo oštro ali to, ne, jaz sem samo rekel, kot v smislu, da bi se dalo to mogoče malo drugače biti, ker je pač res, imaš tako, ne, jaz sem potem zareže, ne, nek. Ja, ampak sem svojim življenjem to nazoril ravno to, ker sem zdaj pozabil, pa ste me na mene zdaj spolnil, ker sem bil ful sveže zaljubljen, pa ful vesel, in potem sem ta trupla bil nesrečno videl zvečer čez 3 ure. In me zjeba čist. In to je to. In tudi človeka tako lahko to zjebe, da preskok naredi za nalaž, ne. Vem, ampak meni je bila tako tehnična rešitev, pač ne, da ni to, pač je moja dnene, pač ne. Ja, seveda, pač je moja pažnja. Jaz imam problem, jaz bi samo, če smem, besedo dala, ne, ker je že prej vidno. Ja, točno. Ne, sej, sem tako, sem meni se zdel te rezi, ki pravzaprav tebe motijo tukaj, sem zdel pravzaprav res neka specifika te poezije, zaradi katere je pač, ta poezija je precej drugačna od mnogih drugih. No, mislim, je nekaj, kar ni, če se ne moramo tukaj gledati kot napako ali nek zdrc, no, ampak se mi zdi neka res integralna poteza tukaj, da pravzaprav, ja, da se nekak ta poezija nekje dokaj pogosto odpoveduje neki zvestobi, neki recimo metafori in pravzaprav zareže tukaj z nekim, ne, recimo skoraj samo komentarje, recimo, oziroma z nečim, kar lahko, res se strinjam, deluje intelektualistično, pretirano intelektualistično, ampak dobro, zdaj to je neka moja subjektivna ocena, mi se zdi, da to tukaj, da ne pade v neko, da ne pade v neki intelektualizem, ampak da funkcionira pač kot nek samo komentar, samo distanciranje in da pravzaprav to neka dodatna divizija tem pesmim, no, da pač tukaj to funkcionira, no, lahko pa tudi seveda ne. Ampak sem to počem reči, no, da se mi to ne zdi neka napaka, nek problem te poezije, ampak skoraj neko njeno izhodišče. No, tako. Dobre, no. Ja, jaz imam težave sploh ločiti intimističnih pesmi od družbeno-kritičnih v tej zbirki, se mi zdi, sploh ne vem, na katere misleš, bi me poleg prvo se omenil, ne, zanima, ne, katere so še to. Ne, si bolj... Ne, intimistične teme zanimajo. Tukaj prebral, to sem nekaj bilo dobro, da sem fantastičen. Katero? Veš, slabo slišam, ali? Skoljavni greh je, recimo, odlična, ne. To je prvi del? Ja. Aha, sindikalni. To je intimistično. Mislim, ko ima to noto, ko gre pač, ko so metafore. V tem smislu, da bolj izhaja bolj iz sebe in dela metafore, tako rečeno, ker v tem smislu, ko ni za metafore. Kasneje pač ne, nekateri pesmi, ki niso, ki ima zgolj ukaže, pač ne, strupa so ta, recimo, če sem pred trupe to stalo, pač ne. To sem na to mislil, ne. Klej, jaz vidim ti, da. Recimo, razložim, kaj bolj mislim, kaj je meni pač pri poeziji všeč, pa lahko še tudi govori družba, ki tiče imaš ta lagačen živalski vrt, ki pove več. Kjera pesem je pa to? Stran 12. Stran 12. Lagačen živalski vrt je ta pesem, ki ima to metaforo, oziroma ki ima pač metaforo, pove več. Kot pesem, ki govori tu o tem, da pač ti se trupla pada iz vlade in to pač ten, to sem mislil jaz. Da pač kjera pove več. Ker pač, ker veš, ne, pač metaforičen okvir, ne, za mene meni pove več, ker imaš tam moja živalska vrt, ti si predstavljaš, da je vse nagočno pomenil, da je pač nekdo uničil, vse je preparirao in poborval in da je vse prilagodil. Prvo pobil, ne, pač ne idem zdaj pač živali po živali, ampak je to kot metafora za nekaj reči drugo, da je mogoče uničil celo populacijo, način pač ali je bil sam, ali pa da je dejansko spremenil, da je v silu pač neki družbeni sistem, kar pomeni v bistvu, da pač je zdaj pobil njihov način že naprej in je prilokiral, da zdaj pač deluje umetno, recimo to. S tem, to se bi se razložili, pač, ne. Kar mene bolj gane, pač, ne. Krasna ploba v jesenski buri, pa daj gremo na sprehod, pa ne. Ja, no, ja. To je pač moja osebna mnenja. Ne, ne, ne, ne, se, ne, kamer, to, kar si zdaj razložil, ima večji smisel. Mislim, jaz sem se zgubila v tem, kako ločiti intimistično pač v tvojem jeziku od družbeno-kritičnega. Kaj se zdi ta pesem tudi zelo družbeno-kritična, poleg tega, da ne moram ločiti. No, in se mi zdi tudi družbena kritika brez intimne ali pa sploh celostne udeležbe itak brez veze. Mislim, bo sem neki lapal. To delajo tam, v evropski skupnosti ali pa v kakšnih inštitucijah, ne, ne pa v poeziji, po mojem. No, jaz so pač tako, kaj pač jaz vidim pri poeziji. Z metaforo je pa, tukaj bi se pa tle navezala na njen, mislim, ne, se pravi, način mišljenja. Ne. In tudi težko v poeziji sem imela vedno težave s tem, kaj je sploh metafora. Če se mogoče spomnite, mi je bilo tako na kožu napisan, enkrat je Miklavž Komel napisal, kako so njegovo hčerko naučili tam en kitajski tis haiku in nek matul gre na, ne, in kaj zdaj to pomeni, da gre metul na rožico, ne. In je rekel, ja, to pomeni, da gre metul na rožico, mislim, znotraj poezije, ne. Hoče reči, da jaz beram tako, da beram metafore ful za res. Čeprav je nekaj tazga, ker ne more biti resno, da, ne, če kaj že tam na nekih slonih ali pa kakorkoli. Ja, nagačen živalski vrt, senca razčlovečena, vzgaja golo drevo, karkoli. Ampak jo beram ful za res in ful telesno in sploh imam pol težave, tako, kaj je zdaj metafora. A drugo pa ni metaforično, a vrat od steklenice pa ni metafora, mislim, če grem na tako, ne, steklenica ima vrat. Se pravi, kaj zdaj, se je vendar vse na nek način metaforično. Tisto, kar mi je pri pesmih recimo pomembno, je mogoče tukaj podobno, kaj dejan, to, kar naredi, no, to si najbolj ti hotel povedati, ne. Ja, mislim, nisem šel do tega, da bi jaz rekel, da pač bi se pesem slabše, samo govorim v tem smislu, pač mene kot bralca oziroma kot pesnika, mene več ne govori neka podoba, ker pač ni ostaveš pač tisto, kaj iščeš. Namesto, da pa ti pesnik pokaže, da ne veš, da si na njo, na kakokoli, pač, da ti pokaže samo eno pot, samo to moraš videti. Ne? Mene se zdi, da pač metafore odpirajo no, to, v tem smislu. No. Ja, ja, da je tako mišljenje, ki gre v različne ja. Smeri hkrati, no, ali pa... Enkrat... Neko univerzalnosti pač. Preko enkrat je zupan rekel, ja, da vstopaš v en prostor z več vrat, se pravi, z več strani naenkrat, ne, recimo. Se pravi, tak poseben način, ja, to se strinjam. Okay, jaz bi še, ker se nam malo čas izteka, še zadnjo repliko Alenki pa Adejo, no, potem pa moramo počasno... Zdaj mislim, da je zdaj v teku debate, da se vse razrisala. Okay. Ja, ja, meni je manj zdaj to, pa ta življenjski govor, sam tu prav vsem, to je pač mrtvo človek. Ne smemo iskati metafore namest tega. No. Ne smemo. Enostavno ne smemo, ker so pač to, kar smo mi tukaj. In je zelo grozno, da to vidiš in da to doživiš. In pač ne vem, zakaj bi bil rabel zdaj neko megrico, ki se ospenja v nebo namest trupla pisati, kako je. Samo zato, da se lepše sliši. Mene ravno to, mene ravno to bogati pa te zbirke. Ko ima to vso paleto, Če lahko samo to, kaj se pogovarjamo ne, o metafori, pa pač o tem truplu, ne, za to pesem, kjer je pač ta mrtvega prebega, ne. Sem se res tudi sama pač spraševala, če ni to čist preveč subtilno, pa čist preveč zakrinkano rečeno, ne, to, kar ti praviš, pač, da bi pač lahko bilo pač še bolj močno, pač je tudi ena vrsta, pač moja trenutna pisava je taka in na tako se je na ta način je pač ta pesem nastala in je ostala v bistvu zakrito, ampak to je še vedno neke vrste zakrivanje, ne? Neka vrsta, kar je pač lahko tudi problematično. Tako da v bistvu, ne, se tle pač odpira eno ogromno, ja. Ogromno polje, ne, kaj kam se ne mora. Dobro, jaz se vsem zahvaljujem za to kvalitetno debato, že prvo, da smo tako zagrabili. In vabim zdaj na en približno pol ure. Odmora, ker se razumemo nekaj za prigriznih na hitro. Pa potem nadaljujemo drugo vesniško zbirko. Hvala. Mislim, se bomo tle, tako da malo prigriznemo pa tako, in pa bomo dalje. Maja je rekla, moje pesmi so bolj kratke, da lahko preverjam tudi, da bom prebral tudi pesmi. Še kadar sega led do kolen, se mi želja ne utrudi. Prostori brezdomstva so izklesani v stene. Viseče pasti so kletke brez oken in vrat. Jaz pa vseeno ustrajam. Svetlobi hočem gledati vsak dan v obraz. Odkoder prihajam, nisem mogel nikoli pogledati ven. V tej deželi, kjer sem, ne moram pogledati noter. Nedeljsko jutro je stekleno in svetlova je trdka. Dolžino ulice med bloki socializma počrta škripanje zgodnjega avtobusa. Počasi se maje proti predmestju, kjer je nebo še bolj sivo. Brez pravega cilja pridavam do pošte. V odsevu izložbe si skušam priklicati podobo tvojega obraza. Izdih na mojih ustnicah je mira razdalja med tabo in mano. Še tretja. Jutro je obetalo žarke sončne krogle, ki se prikotali po hribu navzdol do najde hiše. V razpasajenosti sem potegnil odejo s tebe. Tvoje poraščene prsi so se dvigale in spuščale med plitvimi vdihi in izdihi. Razkrivali so ranljivost, ki je nisem pričakoval. Nenadoma te je stresel hlad in na razmetani postelji si se sunkovito obrnil. Razgrnjen si šepetal dlani, kot da bi si hotel pogreti. Vendar nisem slišal, kaj govoriš. Hvala. Najlepša hvala, Milan. Pesnik, publicist in prevajalec Milan Šel je diplomiral iz primerjalne književnosti in sociologije. Od leta 92 živi in dela v Londonu. Je soavtor romana Pismih s politika, njegov pesniški prvenec Darilo, ki je šel leta 2006, je bil deležen precejšnje pozornosti in sodi med najbolj eksplicitno delsko poezijo pri nas. Darilu so sledile pesniške zbirke Kristali soli, Grad in gradove, Slediti neizgovorjenemu, vsi so pri zadolžbe Škupište. Kot dopisovalec pa je sodeloval tudi v knjigi Pričevan drugačna razmerja. Izbor njegovih pesmi za otroke je šel leta 2012 pri projektu tudi Pesnike za klad. Trenutno pa pripravlja pesniško zbirko oziroma slikanico za otroke in prevod pesniške zbirke Slediti neizgovorjenemu v angliškem jeziku. To pesniško zbirko je za nas izbrala Barbara Korun. Barbara, zakaj? Ja, hvala. Ja, ko razmišljam pravzaprav o svojem izboru, nekako ugotavljam, da sem si postavila izziv, za katerega upam, ne vem, kaj bo s tem. Rada bi pa takoj pri tej knjigi izrekla, da ne bi, ker mi je to pomembno, tako kot je tukaj zapisala Nataša Velikonja, da je to homoseksualna, da je to zbirka homoseksualnega avtorja. Ne? Da je to izkušnja, ki je med moškim in moškim, in da sem jaz pač heteroseksualna ženska. Tega nočem, nočem iti mimo. Tega, tako. Ona postavi tezo, da je homoseksualnost je in ostaja civilizacijski škandal. In jaz se navezujem na pri branju ali pa tudi pri interpretaciji, pa pri tem, kar bom pač povedala o tem, tudi na to, na to misel. In sicer ko sem to knjigo vzela, sem prebrala prvih par in sem rekla, wow, govori o seksu, super. Zato, ker, ja, prvič, ker me to čist zanima zelo in me zanima tudi z poetološkega vidika, kako lahko tako močne izkušnje, ki so tako ali doživljajsko, telesno, ampak kot vsi vemo, kako je, kako spolnost to družbeno prehaja, ne? Oziroma nas prežema vsem. Mi je bilo zanimivo, kako je Milan reševal pač ta problem, ne? Kako je upesnil to, kar je navedla tudi Nataša Velikonja v spremni besedi kot njegove besede v enem intervju, kako obesediti zgodbe, ki bi sicer ostale neizgovorjene, o kaotičnosti gejevske izkušnje in o razlogih za to. A ne? Se pravi, to je eno tako, nek tak prvi okvir, ki sem si ga nekako zastavila. Oziroma, tako bom rekla, v resnici je bilo ravno obratno. V resnici je bilo tako, da sem najprej brala Gradin gradove, ki je bila zbirka, ki mi je bila tako všeč, zato ker se ta želja tako svobodno izrazi, seksualna. In me s tem tudi mene osvobaja. In tako lepa ta pesem, ki sem jo potem tudi navedla v tem. Za pesem potrebujem utrip svobodnega telesa, skelenje po koži razlitega semena in zvenenje do konca izživetega življenja. Se pravi, ta totalnost, no, tako, to je tisto, kar me je pravzaprav tukaj privlačila in tudi totalnost, ki se mi se kaže v jeziku. Se mi zdi, da je bilo da je zelo posrečena forma tega, se pravi, da gre za take kratke zapise kot v prozi, ampak nedvomno je to zame poezija, se pravi, poezija v prozi, nima verzov. In da se začne na sredi strani in da je potem veliko te beline. In zelo mi je zanimivo, kako iz te beline pride prvi stavek. Kako vznika prvi stavek, pa če dovolite, jih bom kar nekaj prebrala. Želja brez telesa je votli klic podrte živali. Dan je bil hladen. Zmamil me je s pogledom zmikavta, tako začne tretjo. Četrto, enkrat me je en dohtrček z beležko. Peto, šesto, zvabi me na cerkveno podstrešje. Potem naprej. Ne spomnim se, kdaj sem zadnjič videl pasjo salamo. Tepce obljubljajo na zemlji nebesa in tako naprej. Gospodar, rotim te, ne dopusti. Že iz teh prvih stavkov se mi zdi, da je razvidna ta raznorodnost. Čeprav so neke stalnice, čeprav je okvir enak, čeprav gre v večinoma pesmi za nagovor, prav ti, se pravi, jaz in ti. In pri tem pač nekako straja, včasih zamenja ti ga, ampak zelo redko. So pa načini oziroma pomen, ki nekako pride iz tega, zelo različni. In sicer ne samo, da je govorica zelo razplastena, od vulgarizmov do zelo lirične, take poetične govorice. Ampak je tudi včasih gre za take lapidarne, prav sentence, včasih gre za take zelo faktografske, zelo realistično, zelo kratko opisani okruški, In to, kar je pri vseh teh, recimo, mi je bilo toliko zanimivo, je, kaj naredi s tem koncem. Ne? Se pravi, kaj evocira začetek, prvi stavek, kako se potem s konci, kako se izteče konec v pomen. Ne? Se pravi, tisto, kar se v meni dogaja potem, ko neham brati. Pri tem sem se ukvarjala, to sem tudi zapisala, pač tukaj le, ta mi je zelo ljuba, kaj je ostalo od Auschwitza, ta knjiga. In tam sem nekako, saj jaz to razumela, ne, da gre tudi v vsakem pričevanju in tudi v samopričevanju, se pravi v autobiografskih tekstih, gre za zel. In da tisti, ki doživlja in tisti govori, nista ista in se ne prekrivata. Ne? Se pravi, se ne, je neka zev med tema. In se mi zdi, da je ta zev, da smo jo mogoče malo načeli že v prejšnji zbirki Prvari, ki je govorila o tem, kako je to nihanje, ne? Se pravi, iz te resničnosti, v narekovajih zelo velikih, v jezik oziroma iz doživljanja, no, bi lahko rekla, v opovedovanje in še posebej v opovedovanje, ki je namenjeno skupni govorici, se pravi, ki je hkrati, lahko rečem, izjemno intimno in hkrati zelo politično ali pa družbeno, ali pa kar, mislim, itak je jezik družbeno. Se pravi, kako ti šivi potekajo in se mi zdi, da je v tej zbirki bilo, da je tako jel ravno s to sopostavitvijo te lahko zelo skrajne vulgarnosti teh prizorov, ki so tako, kakor, da ni nič za njimi, ne, kada so dvo, ampak v celoti je men recimo pri tak, kako si počutil, nič ne pove o tem, sam tako je imel tisto pasjo salamo in mislil, da je vse za ston se reži, ne, in skratka, ni neha tudi na enem takem pravem mestu, se mi zdi, da doseže en tak suspens, ne, spet v tem neizrečenem, ne, ampak implicitno prisotnem, skozi način, kako je bilo to pač zapisano, narejeno. Lahko rečem, da je neka pot in da so te različne, ne, to mi je tudi všeč, različne dvojice so, ne, absolutno brez dvoma, ne. In kako je najdevanje dvojine ali pa tega odnosa vsakič drugačno, ampak ta želja nekako, ki in nemir, no, ki iz te želje prihaja, je pa ta ista, no, ta, o kateri tudi zelo lepo govorila ta pesem, ki jo je prebral zdaj Milan. O te svetlobi, ne, o te, tudi samo zahtevi, da ne samo pisati, ampak tako, tudi tako nekak, ali fantaziram, ali ne vem, ampak nekak se mi zdi tudi, kar poznam iz njegovega, ne vem, če je to aktivizem ali kakorkoli, je to, da je ta eksistencialni pogum in ta tega občudujem in ga berem. Mislim, se mi zdi, da je tudi tukaj zelo prisoten. Druga stvar, ki je recimo še ena poleg teh okruškov, ki mi zelo burjo domišljijo, ne, ker moram, spet moram biti aktivna, moram se stavljati, moram se spraševati, odgovorov ni. Včasih dopolnjujem sama, včasih ne vem, skratka, vsekakor pa me zelo spet mobilizira v tem smislu. In tudi ta nemir in mir, ne, ki je zelo po moje premišljeno, prepostavljen, kako, katere pesmi so na teh straneh oziroma kako gre za poredje, da so tako kot, ne vem, ene zelo nežne, ene zelo ostre, en kot mrzo curke, eno je topla voda, recimo, skratka, da je iz teh kontrastov potem dobim še eno dodatno celoto, tako da da je to več kot samo zbirka pesmi, ampak se mi zdi pač knjiga, ne, tako, da je ta odnos med posameznimi pesmimi, kje so absolutno, vse ponovati je tudi zbirkami, tako, no, ampak tle se mi zdi absolutno pomemben. Hiter razmislek znotraj Milanovega opusa. Mislim, moja teza je, ampak tebe tudi sprašujem, da je to njegova najboljša knjiga, po mojem mnenju. Jaz mislim, da je, da je in da je, da ni več polovičarski, če je kdaj prej bil polovičarski ali pa če je kdaj prej se mi zdel sentimentalen, tukaj se mi zdi dost bolj v tem smislu izčiščena in govorica in sama pozicija govorca in način, kako obravnava svoje odnose, s kom stopa v odnose, tudi njegova pozicija nekoga, ki se je odselil ta, ne, geografska, da tukaj res bistvu na bolj stoji, čeprav zdaj sem ti že skoraj svoje mnenje povedala, ampak hotel sem se vprašati tebe, kako ti vidiš znotraj njegovega opusa to pesniško zbirko. Ja, meni je bila tudi prejšnja Gradim gradove zelo všeč. Tukaj je pa ta vtis ene take, mislim, že tako ene enotnosti, no. In se mi zdi, da je tudi ta fragmentarnost, no, kako gre in medija sres, da rečem, pa potem, ali pa včasih ne, kako bolj vstopa tudi v sanske svetove, ne, recimo, ampak tudi sanje so pa spet zelo različno med sabo, je včasih res bolj megleno, včasih je pa zelo jasno, kako, tako da, da je ta, ta forma se mi zdi, da je pač pomagala pri tem, da ta raznorodnost pač pride bolj ven in je potem, ko si ti rekla, ta potencialno, ja, včasih je res tako sentimentalno ali tako, ampak ima svojo vlogo tukaj, ima svoj smisel in jo druge pesmi osvetljujejo še z dodatnimi, ni dvodimenzionalna, ampak ki ravno druge pesmi, ki so dajo še eno dimenzijo, no, tako hočem reči, v tem smislu, tako da lahko bi se strinjala s tem, ja. Okay. Kako smo rekli, da bom besedo predala doma? Ja. Definitivno se strinjam, glede tudi enotnosti zbirke, ki je pisem nekako v bistvu mi pač ta zbirka da pač res veliko nekih nekaj pač premisleka, tudi kak se tiče v bistvu odnosov, mislim pa se mi zdi, da je tle zelo močno pač zelo močno neko pač problematiziranje tudi neke strukturne pač premoči pač posameznika nad drugim pač posameznika. Pač mislim, da so tudi zelo pač neke pač menjave, pač nekako menjave vlog pač teh nekih subjektov, ki se znajdejo v teh pesmih. Nekako tudi na pač varianto agresor žrtov. In se mi zdi, da je tudi to neko pač iskanje ljubezni in pač iskanje, da je zelo dobro pač to nekako tematizirano, to neko iskanje ljubezni, iskanje pač nekega doma, pač neke pripadnosti, tudi skozi te neke dinamike, ki so pač doskrat veliko pač pesmih noter dajo, mislim, pač povzročajo neko pač bolečino in pač povzročajo frustracijo in povzročajo zmedo. In se reza, mislim, pač odhode, razhode, pač obračune in se mi zdi, da je v tem oziru pač tudi dost žalosti, pač tukaj noter, občutka pač osamljenosti, nerazumljenosti. In se mi zdi, da je to zelo dobro pač predstavljeno, no, ta neka pač kompleksnost teh nekih dinamik med odnosi. Tudi se mi je zdela, ne vem, opazil sem to neko, ta neko pač precep, recimo pač med temi med določenimi deli, ki so v urbanem svetu, pa določenimi deli, ki so pač bolj če recimo temo pač naravnem svetu, oziroma v neki pač deskriptivno bolj pač postavljeni tja, da so, da se spremeni tudi ton, recimo ta nek pač mestni utrip je, se mi zdi, da tudi je tako dost pač ponazogen, pač ta nek mestni vrvež in pač mestno pač mestno nekako tiščanje pač posameznika ob tla in tako naprej. Se mi zdi, da se to, da se tudi ambient zelo dobro pač preslikuje to neko pač ta neko pač bistvo pač pesmi določene. Tudi ena stvar pač pri tej pač pri tem vitalizmu ali pač pri tej tudi nekako pač tematizacija teh nekih odnosov, ki so pač dejansko, mislim, ki nosijo neko bolečino sabo in ki so pač dejansko disfunkcionalni. Pač pri tem opisovanju se mi zdi, da je tudi le zelo močna pač neka, mislim, pač prisotna neka ekonomija v odnosih, neko pač predstavljanje, pač neke te pač neke transakcije, nek, pač neko dajanje, odvzemanje. Pač, in da je s tem tudi nekako avtor tudi pač kritično nekako pač mogoč pač pristopil k tem nekim pač pastem, ki jih ljubezenski pač odnos lahko, ne, pač postavlja. Ne. In se mi zdi, ja, da je tudi v okvir te, tega, da je potem tudi ta pač kontrast med pač molkom in govorjenjem, ne, ki je pač med to neko pač nekomunikacijo, pač med, to, med nekim zlomom komunikacije, pač med ljudmi, med so, so, pač med sa, pač nekim subjektom pa nekim drugim subjektom, recimo temu. In se mi zdi, da ta pač molki je tudi nekako odzvanja, pač neko odsotnost, recimo, te ljubezni, ki je iskana. Tako da, recimo nekako tako, zdaj. Ok, dobro, hvala za enkrat. Aljaš, ti poveš kakšno? Ja, pri Milanu Šelju, ko sem ga pravil, sem se pač spomnil na Šalamuna, predvsem v samem smislu, da se morda samo utrudil podobe svojega plemena in se odpravil v tujino. Hkrati pa, kot smo že omenili, pretekle zbirke Darilo, Kristal soli, Gradim gradove, se tudi meni zdi pričujoča zbirka najbolj uspela, najboljša doslej. Čeprav seveda nadaljuje z nekimi tematikami, recimo v Darilu pač Milan geografsko zapustita za men slovenski prostor, Kristali soli, Gradim gradove, pa se potem pač razpirata z nekimi novimi vprašanji v tej tematiziranju glavnih linij med bližino, daljavo, znotraj razmerja zasebnega, javnega in pa seveda telesnost, kjer označuje nekakšen osnovni gradnik tega poetičnega izraza. V tokratni zbirki se Milan vrača k bolj narativnemu izrazu, ki ga pa polnijo lirični drobci. Pesmi, kot smo že omenili, kot so Barbara in Domen omenila, so urejene kot lirsko prozni hibridi, izgrajene konceptualno premišljeno in postavljajo pred nas to tematizacijo tujstva, občutka samote, samosti, in se napajajo tako iz geografskega kot družbenega sveta, predvsem pa se osredotočajo na to mejo znotraj in zunaj ljubezni, ki hkrati omogoča ter ne omogoča dvojine. Tudi tukaj gre za preplet poetike besed, ki se napaja iz telesnosti in telesnosti iz besede, kot je že Barbara recimo omenila ta citat, želja brez telesa je votli klic podrte živali na, etc. Pričemer pa je velik del namenjen predvsem neurezničenem hrepenenju po bližini in eksistencialnem preopraševanju položaja autobiografskega subjekta v svetu. Ne bom zdaj bral teh citatov. Vse od prve pa do zadnje pesmi smo osredotočeni na te intimne odnose oziroma telesnost, pri čemer pa je ta dobrodošla naslikana zelo raznoliko. Se iskanje drugega prikazuje množico izkušenj, vse od prepletanja ljubezni z nasiljem, ki na eni strani prihaja iz strani družbe, denimo prek mešanja ljubezni z ekonomijo, kot je Domen tudi izpostavil, tega neoliberalnega potrošniškega sveta, ki se zajeda v intimo, predvsem zelo prisotno, predvsem v gejevskih odnosih v današnjem sodobnem svetu. Recimo ponudil mi je sedež za eno noč, pred spanjem je zahteval denar, ker nisem imel ničesar, me je z vso silo butnil s pestjo, špricnilo mi je z nosa, posvinjal sem ga po srajci, da je popolnoma znorel, bo še jutri plačal za vse skupaj in tako dalje. Po drugi strani pa je to pač tudi nakazano za nesprejemanjem homoseksualnosti, tako pri posameznikih, ki so še vedno v klozetu, če se izrazimo tako oziroma v omari, kot pa tudi strani družbe. To je tudi bilo že omenjeno, ta citat, enkrat me en doktorček z beležko privlekel za sabo. Že na poti v taksi mi je zatrjeval, da on sicer ni, bi pa rad videl in natančno popisal, kaj počnemo za denar, fantje moje sorte. A čemer tudi na nek način sledi sam naslov zbirke, nekako opozarja, da gre razkrivanje tistega, kar naj ni in naj ne bo izgovorjeno. Telo oziroma telesnost se gradi kot politična enota, se s situacijam intimnosti na drugi strani kot protipol dodatno prinaša to vpletanje zunanjega, ki se na eni strani gradi tudi iz nekdanje geografske družbene zamejene domovine, kot je že tudi Milan prebral, ti ne poznaš maknosti mojega mesta, preteklih izkušenj do preopraševanja tujosti in odtojenega mimobežnega položaja v današnjem svetu, to se pravi v tujini in v sodobnem svetu. Kar dobro izpostavlja ta nemiren egzistencialen položaj. Od človeka, ki je ujet med željo po ljubezni ter zahtevami sodobnega načina življenja. Ljubezen je v večini primerov pri tem prikazana problematično, kot večno zasledovanje, kot konflikt, ki se ne more razrešiti, pri čemer na trenutke sicer, ko sem to bral, seveda zapada v nekoliko predvidljiv krog, prinašajoč na eni strani bližino, na drugi strani deljavo, sem in tja včasih vidimo tudi že kakšno uporabljeno metaforo ali občutje, ampak sam nisem to bral toliko kot brezizhodnost, ampak tudi v vas je skrit vitalizem. Nek zasledujoč svoj cilj brez omejitev, spregovoriti o tem, kar se skriva pod površjem, ne zgolj v homoerotični situaciji, ampak pod površjem vsakega izmed nas, oziroma kot pravi Milan sam, kadar ljubim, sem zares svoboden. Tako da to bi bilo iz moje strani. Hvala, Aljaž. Milana bi želel ti in mogoče vse. Ja, hvala vsem trem, zlasti Barbari, seveda in ljubama dvema, za vse besede v zbirki. Ja, mislim, da ste vsi trije izpostavili toliko različnih plasti, katere sem pač poskusil upesniti v tej zbirki. Moja poezija je poezija o odhajanju in prihajanju, ne? In je o življenju med dvema prostoroma. In po določenem času pač spoznaš, da ne živiš niti na eni strani, niti na drugi strani, ampak nekje vmes. In ta vmesnost je pač, ne vem, v bistvu včasih človek je zelo dezorientiran, pač, in ne veš več, pač enostavno lepdiš med dvema prostoroma. Zdi se mi pomembno, da ste vsi trije poudarili, da gre, jaz jo in jo tako vidim, za ljubezensko poezijo. To definitivno je ljubezenska poezija in že sam naslov zbirke, slediti neizgovorjenemu, pač cela knjiga je nasledi nečemu. Ne? In v ljubezni včasih ni možno vsega izgovoriti. In ostaja tudi, tudi v poeziji ostajajo stvari neizgovorjene. Čeprav meni je šlo pač za pripovedovanje zgodb, ki se drugače, včasih imam občutek, ne bi ubesedile, se ne bi izpovedale. Jaz pač pišem iz posebne izkušnje, iz gejovske izkušnje, ki se mi zdi, da je še zmeraj dosti zamolčevana, velikokrat prezirana oziroma prezrta namenoma. Tako da vidim v svojem pisanju tudi neke vrste poslanstvo. To je definitivno, kot je rekla Barbara, ti, to je moj aktivizem. Jaz vidim mojo poezijo tudi kot politično dejanje. Ker vsaka zasebnost je tudi politično dejanje in tako jo pač vidim. In to je moja dolžnost in pač včasih si v tem bolj uspešen, včasih ti spodleti, včasih zdržaš v sentimentalnost in tako naprej, ampak to so bile stvari, s katerimi sem se ukvarjal v tej zbirki in upam, da mi je določene stvari uspelo spregovoriti in izgovoriti, da ne ostanejo neizgovorjene. A je bilo kdaj na črtu, da bi bila ta zbirka slediti neizgovorljivljamo? Ja, je zanimivo. Nekdo mi je rekel, da je prebrano šlo kot slediti neizgovorljivljamo. In je potem, me je bilo zelo nerodno, ker je pač spregledal. Ampak ne, jaz se trudim. Jaz sem dobesedno bil v celi knjigi nasledi izgovoriti tisto, kar se mi zdi, da ostaja neizgovorjeno. Ne. To je bil moj namen. Jaz sem bil kot pas, ki silil kartino in ki išče zgodbo. Jaz sem obseden zgodbam, jaz hočem pripovedovati naše zgodbe, naše osebne zgodbe. Moja poezija je včasih izredno enostavna in preprosta, ampak to je mogoče navidesa. Ne? In jaz ne razumem, če je neka poezija dostopna, jaz ne razumem to kot minus. Jaz pač spoštujem različne glasove in mislim, da je prav, da je neznansko število glasov. Moj je pač tak, dosti krat res preprost in enostaven. In upam, da mi uspe zagrabiti bravca oziroma bravko, vse veste zakaj. Tako da, tak je bil moj namen. To počne. V Gradim gradove si imel kar nekaj, recimo 5-10 pesmi tudi na angleščini napisane. Sem mislila, da bo šlo v to ja. Smer naprej, ampak očitno ne. Ne. Dokrat je bil proces, dobro, da si me spomnila, hvala. Dokrat je bil proces dosti drugačen. Že med tem, ko je nastajala pesem, sem začel pač najprej za hec prevajati pesmi v angleščino iz nove zbirke. In potem, ko je pač šla cela zadeva naprej, se je zgodilo, da sem najprej napisal pesem v angleščini in sem potem moral sam prevajati v slovenščino. Tako da je bil en tak zelo nenavaden proces. Knjiga bo išla, upam, da je jeseni, v angleškem prevodu. Potem mi je pomagal prijatelj, je sicer Američan, ampak je živi v Parizu. In sva delala, seveda skupaj, on ne govori slovensko in sva se dobesedno bodla in borila včasih za vsako besedo. In potem, ko sem mu poslal recimo prvi draft pesmi, je rekel, to ne pomeni nič, jaz točno razumem. Tako da sem moral iti dostkrat nazaj v slovenščino, v original, in kopat in delati na slovenskem originalu, da sem lahko potem spodobno prevedel v angleščino. Tako da je en proces potem napajal drugega. Do zdaj pač nisem imel potrebe pisati v angleškem jeziku, čeprav, ne vem, zdaj pač, ko je cela knjiga prevedena, ne vem, kaj bo naprej. Pač, jaz zmeraj je tako, tudi forma. Vsakič se zgodi stvar organsko. Se mi zdi, da me forma sama poišče, nikoli ne reče, zdaj bom pa začel pisati knjigo pač na tak in tak način. Forma te najde in potem se počutiš ko v enem čovnu, ki ti je varen in potem se odzibaš na drugo stran jezera, se misli do konca. Poezija kot varnost tudi? Ja, seveda. Mislim, poezijo najprej pišeš sam, a ne? Pisanje je res eno samotarsko početje in najprej jo moraš ustvariti ti. Najprej se ti mota v glavi, ampak potem se moraš usesti, potem moraš delati, ne? In ja, skozi poezijo, jaz pač govorim zase, pač rasteš na nek določen način in moraš doreči stvari v glavi, da lahko potem izpišeš in da ima potem rep in glavo, tako jaz vidim stvari. A bi se želel še kdo odzvati, vključiti? Alo, sam pohvala, pa nekaj. Mislim, Milana poezija je pri meni tako top 15. Že od prve, tako ne vem kdaj, 2007 po mojem, ko nam je na Mlade ribe prinesel celo škatlo Brano Mozetič knjig za prodaj, tako pa sem pol spoznal in mi je res, mislim, ampak ta zadnja zbirka je pa še, mislim, to je pa brez besed, no, mislim, to je pa tak manifest preživetja, se mi zdi. In iz knjige v knjigo je meni to dajala Milanova poezija, se je napredvala nekako, mislim, napredvala. Se razvijala, kva je se mi pumpala z zrakom oziroma z nekim osnovnim. Čeprav se je zrak je najpustno znam. No, gledamo, kako je kot. Kako me čakam, da bo naslednja, pa upam, da nam zdaj vseh pravajo duše, ki nam pustno. Tam je res, prvo te zgodbe imam kratke. So klet, pošle do izraza. Se zdaj sem za tiste prve ne spomnil, kako so zgledale, ker se mi tak to zdaj dvakrat prebilo. Ok, imam pa vse doma. Razen te. Sobre. Tako je dobro. Kar pa te zbirke je zelo zanimivo. Moram reči, da sem se spraševal, če beremo pesmi ali pa beremo pesmitev. Meni se zdelo, pač, ko bereš pesem za sebe, to mogoče ne stoji kot pesem, ampak ko bereš v celo luku, ko gre, je fantastična arhitektura. Res je kot neka dolga pesmitev. In lepo se sestavlja ta uvod, ko ima s tem Jelenom in to, in potem v mes pride ptica, in spet pride Jeleni oziroma ta neka semljata in spet Jelen, pač se zakroži. To mi je bilo fantastično in to je tisti del, ki se dodatek te zbirki, ker imam na eni strani to zelo preprostost jezika in neko brutalnost, ki me na začetku sem bral, sem mislil, ok, deluje malo dnevniško, ampak potem pa me ponesla je res bolj ta nekak preplet brutalnosti in nekaj čist govoriti za vsak dana z poetičnimi vdori, ki vmes res so mogoče na nek način nekatere metafore mogoče že bile izrabljene, ampak ko so postavljali nek kontekst, mi niso delovale izrabljene, da bi rekel tako, zdaj pa bi to nekaj patetika, nekaj ne. Mogoče me kako stavek bodo izrabljajce rekel, ok, sem je zdaj kot patetičen, ampak ne, naslednji stavek ali vers, pač je spet to spodbil in dal neko dodatno dimenzijo. Tako da moram reči, da sem imel do te zbirke tako zelo zanimiv odnos, ki sem je zdaj, ko sem prebral, aha, tisto, kaj jaz ne maram, je tu postalo nekaj drugega, dejansko, kaj maram, pač ne po smislu, ker je res dal neko dimenzijo, ker bi drugače nekaj drugi poezij rekel, to pa res nekaj, daj na nekaj s tem, ne, ampak tu pa res vedno najde neko točko, ko tisto metafor, ki je pa izravljena, postavi v kontekst, in na koncu se kot celo knjigo osmisli. To je bilo tako šeč, ko se res postavi in zaokroži. In ne gre samo za to, ja, tematika je res dobra, ker bi se nekaj dosti poezije z gresko tematiko prav, ampak način res dobro tematizirana. In kar še meni zelo fajn, potem tudi se mi porajala misel, ko ta vrabec se pol zreti v okno, tam proti koncu, sem se vprašal, ker imamo vse to tudi, ko je bilo tudi govoril o tem, da je zapučano, pač da je govoril tudi o zemljeniku svobodu, se vpraša, ni to tisti Cankarov vrabec anarhist, ki ne želi pobegniti znotraj na zven, ampak od zven na znotraj, da bi prinesel od zunaj to svobodo noter. To je pač moj dodatek, kar sem prav. Ja, meni je bila arhitektura knjige zelo pomembna. Jaz pač, materijala je bilo praktično za dve knjigi, ampak potem moraš biti selektivan in sem skrčil dobesedno na polovico. pač, tako kot ti daje pesem sama, te prisili v neko ekonomijo, tako te potem knjiga prisili, da si ekonomičen. Ne? In pač ta lok, kot si rekel ti, mi je bil seveda zelo pomemben. In sem hotel pač iz teh drobnih kroglic pač sestaviti neko grlico oziroma neko zgodbo, ki je govorila še neko drugačno zgodbo. Ne? In seveda likovna podoba knjige mi je tudi pač zelo pomembna. In sem se moral tokrat res zelo boriti z oblikovalcem in da smo pač prišli na skupno točko, s katero smo bili vsi potem na koncu zadovoljni. Pač to so moje obsesije, ampak meni je knjiga kot produkt, kot kar fizično vzameš v roke, mi je zelo pomembno. Maja. Jaz sem imela to čas, da sem v bistvu bila zraven celem nastavljanju zbirke. In če se spomnim, tako si rekel, koliko je bilo materiala. Ne? Na začetku, koliko je bilo to gostobesedno in koliko je bilo res na trenutke, nisi prišel do zgor. In pol vmes, ene par mesecev nisem brala. In ko je prišla knjiga ven, sem bila čist presenečena, ker se mi je zdelo, da si izpostavil sam še bistvo. In če naslov tvoje, ene izmed tvojih prejšnjih zbirk Gradim gradove, meni se je glih pred te zbirke izdelal, kako si to gradil, kako je to postajalo vedno, kako si pilil, kako si res truda vložil v to, da imel si nek cilj, kako mora to zgledati in tako dolgo si ustrajal, dokler nisi dosegel tega cilja. In meni se ta tvoja zbirka zdi tudi, tako da je bilo še danes večkrat omenjeno, ena izmed boljših tvojih. Hočeš še kaj? Razmišljala sem v bistvu, to vem sicer, da tudi pogodu uredniku, kdo je v zadnjih, ne vem, petih letih še pisal tako erotično poezijo pri nas? A se kdo spomne, ne vem? Ali pa pač, ne vem, v zadnjem obdobju sploh? No, na Golob sigurno še. No. Uroš prah. Mislim, na glas razmišljamo. Ja. Ja, meni je erotika pač od zmeri rajcala in to je velik del mene in življenja ni brez erotike, konc koncu, kaj? Življenje brez erotike je mneštra. Knjiga, pač ta pesniška zbirka, pozabim se obidaš kot kaj, Linda Dragičevič se mi zdi. Ljuba Breče Greva. Ja. Vse to valjet, mislim, upam, da bo drugo leto, pač tukaj, mislim, knjiga in avtorca, ampak mislim, da si zaslužila. To se mi zdi tudi zelo odličen preplet, no. Vse pač živimo, ljubimo, gledamo, ne, z zaprtimi ustmi, ampak kakoli. Mislim, ne moramo zdaj reči, to pišemo zdaj erotično poezijo, ali pa kakoli. Mislim, tukaj nam je res lep primer. Zdaj se tudi navezujem že na prejšnjo navarjeno knjigo, recimo, kot je na vse, na celo življenje prepleteno. Kaj se mi zdi tudi pol, ampak to je zdaj za drug let, kakoli. To se mi zdi zelo močna, erotična zbirka tudi. No. Mene pregrijeva, čisto. Si ti še potem nekaj reči? Ne, pač na Alio Adam se zaspomnil. Ki ima tudi dokaj erotične pesmi, ne zdaj cele zbirke, ampak ima kar pogosto. Dobro. Potem pa naj življenje ne bo umnišnja. Hvala vsem za debato, najlepša hvala Milan. Naredimo 1-10 minut pauza za kavo, potem pa gremo še. Sitotisk. Spim v bombažu z grdim fontom gor, stampa pej. Padam v rem, ta se zalupa, vsako uro vmes počekiram mejle. Ob 5 obvestilo po ceni letih o bivšo Sovjetsko zvezo. Ob 6 obvestilo o poteku izposoje gradiva. Vmes se gnoj in maskara lepita, leče reže v beločnico. Ti si še zmeraj na istem. Nekje na internetu piše, jutro so najlepša. od takrat gre vse v kurac. V kurcu je biti generacije, gleda na cesti, bere in sluša Kerouaka. V bistvu je brez utripa. Pribijajo jim žeblje na usta, nesramna usta. Sam jaz sem to samo odspala. Noben ni zares živel v bloku, noben ni trgal srajce z mene, trgal las in me z vsakim izpuljanjem zapuščal. Postajal si lupina, ki je nisem mogla ljubiti. Gnil si od zunaj navznoter, stiskal si me in mi odvajal tropine. Več kot toliko se jih ne more nabrat, sam mislim, da lažejo. A tudi vsi sesalci sveta ne morejo vedno doumeti. Uničuje se tkanina, vezno tkivo med nama, no brišeš sebe čez prak in posteljo. Ne moram vohat, nočem, da mi s prsti rišeš florise teles, nočem, da mi daješ sol med noge, smog in vse, kar mi prihaja, je pički dim. Ob sedmih bo zvonilo, noben ne bo poslušal odbitih džezovskih minaretov. Sredi noči sem se obrnila proti vzhodu, z boka na bok, v gatah, takih čist belih in samo tem. Mal sem segla proti zvoru človeštva, pa si bil ti nepoglen, sam te hleb, da nisem več hotla gledat. Vzela sem te kustju tekočin, zavrel me je in sem obstajala sam še gojišča na aerobnim bakterijam. Nujnost, ki sika za življenje ničla. Slekla sem napis, vstala in šla, ti si bil še zmer tam. Andreja Štepec je diplomantka italijanskega jezika in književnosti in profesorica pedagogike in antropologike. Njene pesmi so bile objavljene v Idiotu, Sexzinu in na tudi literaturi, ter prevedene v nemški jezik. V sklopu nemško govoreče pesniške platforme Babelsprach je gostovala v Literaturhausu na Dunaju in na konferenciji v Liechtensteinu. Pri založbi Šerpa je maja 2018 izšel njen pesniški prvenec, ki ga je za Prangerjevo obravnavo izbral Domen Slonovič. Domen, beseda je tvoja. Ja. Torej, opadavka še z enim presumljivim prvencem, ki popisuje posameznikove egzistencialne stiske sodobnega časa. Spet imamo tle opravka z temami, kot so z iskanjem v bistvu. Z iskanjem ljubezni, pripadnosti, zavetja, ravnotežja, svobode. Pa tudi na nek način se gre za neke obračune, recimo z odnosi z dvojino, z družino in družbo nasploh. Problematiziranje subjektove stiske v krogu socialnih odnosov tudi. In neke pozicije pesnice, ki je v nekako globoki osamljenosti in tudi socialnosti, odtekanje življenja, pa tudi nekako prikaz neke bolečine, ki je reže, tudi anksioznosti, ki subjekt nekako polagoma potiska v neko osamo. Ampak vsekakor je, se mi zdi, da je ta, ne, da moram poudariti to svobodo, iskanje svobode in iskanje ljubezni kot tist vidik, ki v bistvu s preseganjem in s sprejemanjem nekako izstopa. Osnovni ton pesmi je nekako vrtoglava paleta čustev. Prevladujejo žalost, jeza, po tonu je strah. In so tudi prisotne neke primesi erotike, ki mogoče niso toliko eksplicitne, kot je, smo imeli prej v prejšnji zbirki, ampak so, se mi zdi, zelo vitalen del zbirke. In so tudi za moje pojme zelo dobro napisani. pač pikrost in humor sta tudi pač nekako še lastnosti tega pesniškega jezika, besedne igre in pač jezikovne takšne in drugačne domislice o tem še malo pole, ki nekako pač ohranjajo tudi ravno, pač ravno težje pač med temi pač bolečimi temami, ki se odpirajo znotraj nekih pač konceptov, recimo dvojine, družine, pa tudi čist v smislu neke pač osame subjekta. Pač meni osebno so najbolj pač pretresljive tiste pesmi, ki so tako, mislim, ki delujejo, no. Vse pač jaz sem jih tako berem, pač kot najbolj osebne in so v bistvu izrazito ljubezenske tudi. To so, če naprimer, če jih pač pak naštejem, Tebe, Himeni, Slapova Boda, Jelena, Imam, Klet, desetletja stran, pa tudi Sito Tisk, ki smo ga zdaj slišali. In so, mislim, da te pesmi so nekako bolj direktne in manj eksperimentalne. Pač kot rečeno, dvojina zaseda pač nekako tematsko, pač posebno mesto v zbirki, pač spet smo tle nekako pač priča neki nezmožnosti obstoja dvojine, pač daljnoročne, pač neki smrti. Potem pač imamo tudi recimo neke pač pasaže, ki opisujejo, ne vem, psihološki teror, čustvena izsiljevanja, pač recimo pač pesem Fuck You, ali pa recimo pač Tebe, ki deluje kot nek opis pač pomenov in posledic ljubezni, oziroma pač neke ključne ljubezni. V tem smislu imamo se zbirka tudi nekako lahko loči na več delov. V prvem delu pač lahko beremo v bistvu neke pač kratke aforizme, pač preigravanja, ki v svojem pač bistvu pač predstavijo nekako osnovne smernice zbirke. Pač, recimo pač pogled na svet skozi nek pač pikri humor, tudi pač parodije, recimo imamo pač to pesem s Facebookom, s Facebook statusom, pa slogovno, informalno, pač jezikovna eksperimentalnost. Sledi pač krajši cikl pač pesma, oziroma pač pesma, ki se lahko pač prebere v obeh smislih. In se potem pač dejansko v prvi daljši pesmi Slap Oboda se pač nekako ton že spremeni in se nekako pač pred nami izriše neka simbolika pač mrtvega labora, ki nekako, če jaz tako vidim, zaznamuje nek vstop smrti v zbirko, ki traja pač dejansko pač do konca in se v zadnji pesmi tudi pač udejanji. Sicer pa smo, pač imamo tudi Jelena, na primer, pač pesem, kjer je tudi pač prisotna ta neka simbolika smrti živali. Se pravi, so ta živalska pač motivika pač definitivno pač predstavljena kot neko simbolna smrt spet nečesa, pač nekega, ne vem, odnosa ali pa pač neke dvojine. Samo nekih pač neke čustvene, pač neke eksistencialne pač pozicije. In zaključi se z moje pojme eno res odlično epopejo. Edit Me, ki je pač, kjer pač jaz vidim, da je pač ta osvoboditev, ki jo subjekt nekako išče skozi celo zbirko in pač po kateri hrepeni se pač udejani. In tukaj imamo v bistvu neko pač biblično pač motiviko in neko nabitost z erotiko tudi. Tako da se mi zdi pač recimo ta pesem, ne, ko smo se pogovarjali o erotični pač poeziji, recimo bi pač jo jaz omenil. Se tukaj potem pač pride do neke osvoboditve osebne. Mislim čisto pač formalno gledano, kako se te teme nekako, kako so to predstavljene, se mi zdi, da je tudi na neki formalni pač ravni ta zbirka zelo zanimiva, no? In da pač ta nek slog Andreje, da je zelo specifičen in ta nek oster ritem, ki pelje pač praktično skozi celo zbirko in se pač sploh v tej zadnji pač pesmi nekako samo dere dalje in je zelo zelo je pač gost, no? Mislim, zelo je oster in zareže, no? Potem in pa ta nek asociativni pač princip tudi pač nizanja teh metafor, tudi mislim ta eksperimentalni jezik, recimo, ne vem, razbijanje pač pomenskosti pač posameznih pač besed in igranje z različnimi pač pomeni besed, spuščanje, ustavljanje črk, recimo, uporabljanje pač pogovornega jezika, slenga, če razbitost nekaterih pač pesmi tudi v tem formalnem smislu, ki tudi pač po mojem mnenju pač ponazarja to neko pač razbitost subjekta samega. Mislim tudi to pač prehajanje skozi pač različne pač jezike, ne? Imaš pač neke izraze, ki so recimo tudi v italijanščini, imaš pa v srbohrvaščini. Mislim, zdi, da to zelo tekoče pač teče in se pač nekako zelo dobro in zlepi z pač pomensko osnovo. Tako da v bistvu se pač bom zdaj pač počas kar zaključil, se mi zdi, da je to zelo pogumna zbirka, ki tudi nekako pač osebno pač razgalja in všeč mi je pač posebej to tudi, ker ni, mislim, ni dejansko pač prijazno, je zelo ostro, zareže v pač bistvo in pač teh pač problematik. Ja. Ful, prej sem razmišljala, ko si rekel, da čeprav si vredno mislil te pesmi, ki so bolj intimistične, ali pa bolj, nekaj si rekel, bolj osebne. Ja. Sem razmišljala, kako misliš, kjer je pa tukaj, kjer je pesem, da je zmeti pa nekaj osebno. Razumem, ja, kaj ćeš reči. Razumem, ja. Ne, sve se strinjam, drugače. Ok, mogoče, kaj bolj intimistično. Samo ne sodi, ne sodi, ne. Mogoče te bolj z nekim žalostnim pač podtonom. Mislim, pač podtonom žalosti in neke elegičnosti skoraj. A mogoče te, ki imajo malo manj distance? Ja. Čeprav, ne, če več čas govorimo o tem, koliko je osebna, kaj je smiselno govoriti o distanciji, ampak neka ironija, neka... Ja, pač manj, pač te, ki imajo dejansko manj pač ironije in so bolj nekako mogoče čustveno prevzete. Dobro, zdaj ostane pri tem. Ali jaz boš ti nadaljeval? Lahko. To se pravi. Mislim, že samo stop v to zbirko se z epitafom Biču Edith Piaf tvob tvojega srca, sem izkazoval več plastno. Po eni strani zvočno seveda v sorodnosti z naslovom Edith Piaf, na drugi strani v neki funkciji nagrobnega napisa prav tako v navezavah na postmodernizem, na mrtvost avtorja, subjekt in vse to. Hkrati pa so že v njem zapisane nekatere glavne niti celote, ravno prek tega. Ta celota se večji čas nahaja na relaciji nekega izgubljenega subjekta v odnosu do drugega in zunanjega sveta. Kot je že Domen opozoril, pesmi so pri tem vidno izgrajene v oziranju na neke postmodernistične, modernistične tokove, zaznamuje jih izrazito ukvarjanje z jezikom ter ritmom, pri čemer so pogoste besedne igre, razbijanje pomenskosti posameznih besed stavkov, njihova večplastna raba ter asociativen način nizanja metafor in pomenskih obratov. Tudi na ravni jezika, kot je Domen že omenil, se nahajamo med različnimi niansami od slovenščine do tujih jezikov, od nizkega pogovornega jezika do njegove vzvišene pozicije ter žargonske rabe, recimo pri uporabi medicinskih izrazov. Slednje se zarisuje zavedno, ker pričara na nek način tudi različne bralske izkušnje. Recimo to se je dobro opazno pri prelamanju posameznih besed. In hkrati v eno zložnice ter raba določenih besed s posebnim pomenom. Recimo eden od takih je kventijak kot zdravilo za antipsihozo in zdravljenje bipolarne motnje, ki pač nastopa v eni pesmi, ima tudi atmosfera samo dodaja na ta način. Vse to zarisuje ta izgubljen svet lirskega subjekta, njegovo stisko, bolečino, odsotnost, hkrati pa tudi željo po preseganju tega, tako v nekem oblikovnem kot osebinskem smislu. Potopljeni smo v nek svet vsakdanjosti, kjer prevladuje predvsem odsotnost smisla, kjer je lirski subjekt seveda prikazan v te znani vlogi izgubljenega postmodernega človeka. Hkrati pa se temu na drugi strani pridružuje tudi subtilna kritika, kot je Domen že opozoril, recimo neoliberalnega potrošniškega življenja, na drugi strani tudi samo ironija, ironija in cinizem, ki rahlja to brez upnost. Presekanost in odsekanost teh verzov, kot sem rekel, že tudi dobro izoblikovno v samo osebino dobro poteka in opozarja še enkrat na to izgubljeno sredotočenost subjekta in bivansko tesnobo, ki prinaša občutja nemoči, jeze, strahu, ojetosti. Jaz recimo ta prvi prehod skozi, to se totalno s tabo strinjam, prve pesmi zelo v tem eksperimentalnem duhu, jaz sem prvi prehod videl šele v teletekstu, kjer je ta videnje današnje družbe prek tega subtilnega feminizma, ki se zajeda v posameznikovo telo razne zahteve in omejitve. Ampak na drugi strani se potem temu tudi pridružuje nek hoten opor svetu in današnjim odtojenih odnosom. Recimo, še otroci so danes zlobni, vzklikli iz počenega semena v tisti prsti, ki se jo tako lastijo, kot da jo bojo zdaj jedli. Njih bo jedla prst, prst mi daj. Hkrati pa to hotenje po neuresničljivi dvojini. To je eden od srednjih motivov, potem še toliko bolj v nadaljevanju, kot je tudi Domen omenil v nekem drugem delu knjige, kjer se besedila po večini razširijo v iskanje ljubezni, hkrati pa tudi na splošno oblikovno razširijo. V to ljubezen je potem preslikan ta mučen nesmisel sveta, kjer tudi te odnosi vodijo do novih razočaranj, povzročanja ran, in subjekt postopoma zahaja v vsem mitu, ki ga polni ta eksistencialna problematika. Ampak to hodi čez celoten širok nabor družinskih in družbenih zahtev, kot je tudi Domen omenil, osebnih in generacijskih stisk, kot smo slišali v enem od verzu, današnjega sveta, iz katerega bi se bilo po avtoričino najbolje izpisati. Čeprav je vidna zavestna izgradna, cenimo povezovanje nekaterih pesmi znotraj družinsko-družbene situacije, recimo Kevdar 91 in Klet desetletje stran s prepletom preteklosti in sedanjosti, ali pa znotraj bližine in daljave osebne intime, recimo pesmi Sito, Tisk in Fuck You na temo ljubezni, ki je enkrat povedana iz ženske perspektive, drugič iz moške perspektive. Pa je pač moj problem pri tej zbirki, ob sicer se v renem jeziku tudi ta predvidljivost pogosta in ponavljanje. Recimo, če primerjam pri isti založbi z poetikami Silvije Plath, Ane Pepelnik, Kvarja konec koncev, trojico pesnic, ki jih vsaj delno povezuje neka tematika in izgradnja pesniškega sveta, če ne drugega, čez eksperiment, je na trenutke opazna pri meni v tej knjigi, da se oblikovna in vsebinska raven ne bivata v nekem enakovrednem sorazmerju, je nekje ponekod tudi preveč balasta, ki ga lahko razumemo v nekem tekem izpovednem smislu, nekih internetnih blogov ali pa na nek način. Ampak hkrati je pa treba to povedati, kar si tudi ti omenil, brez tega seveda tudi ne gre, ker brez tega balasta, tudi če bi te pesmi vsebinsko morda zame osebno delovale boljše, pa ne moramo tega balansta ločati od ritmike jezika, ki je pa tukaj izjemnega pomena. Zato je toliko bolj dobrodošlo, da se ta rdeča nit pozicije med hotenjem po ljubezni, v iskanju poti do dvojine in njene nezmožnosti, ki vodi vse do zaključka, zaključi s tem krikom Edit me, kjer se ta bolečina in nemoc skupaj za neko prošnjo po odrešitvi lahko prepletata tudi v neko možnost svobod, kot si tudi ti omenil. Drugega ne vem, če bi še kaj dodal, razen to mi je bilo zanimivo, živalska motivika, recimo ta Jelena, ne, pač v bistvu itak označujeta, ne, pač tudi podzavest, simbolno gledano, in smrt. Tako da, ja, in to je to po mojem, no, se sem ful preveč povedal. Meni v bistvu ravno, če probam povezati, na meji, ko mi gre ful na živce lahko ta govorka, mi uravnotežajo te bolj otožne pesmi in tam je potem ta mera, ki se mi lovi, da se lahko pa vendarle tle nekje najde. Pa ne vem, to je neka moja strategija. No? Do tega, da je res ful v glavo, ne? Ampak... ja, mislim, meni je bilo pač res... Čisto pravici vsake tog časa, ko sem bral, sem bil tisko Fuck My Life, ko sem to bral. resno, ampak ne, pač, sej, pač je to sodobno občutje, ne, ki ga pač poznamo in vse. In v redu, da si nekdo reče Fuck My Life, ne, ko to bere konc konca. Ampak ta izrazita ritmika je pa, seveda, jaz bi kakšne zadeve ščrtil, ne, da bi recimo vsebinsko tudi boljše delovale. Ampak je, vidim, zakaj je tako in pač ta ritem jezika pa vsekakor na ta način deluje. Zato, ker je tudi velika razlika, če zbirko berem na glas ali potiho ima zase. Velika, velika razlika. Jaz sem, ne vem, mogoče malo tudi provociram ali pa to, pa noben tukaj ne malo tega izrazna, ampak jaz sem to zbirko brala kot ful generacijsko zaznamovano. Lahko je tudi Maja Milošević približno moja generacija in tako naprej, pa je nisem brala kot tako generacijsko zaznamovano. Zagotovo zaradi nekega jezika, zagotovo socialna omrežja, pa predvsem ta drža lirske subjektke. Ali, mislim, a grem v kakšno smer, s katero se lahko ti strinjaš, ali ne, kako se ti to bra? Ja, ne, si mislim, se že sama, ne, avtorica pač v verze da to generacijsko tematiko. Mislim, jaz čist po pravico, mislim po pravici, če zdaj mene osebno vpraša, se pač, pa sem po vsej verjetnosti neka, smo neka generacija, se pač ne čutam del te generacije v tej govorici. Samo po opisovanju sveta. Delno ja, ampak ne popolnoma. Je pa sigurno, je en krik od vsaj dela generacije in so opisani recimo odnosi zelo dobro v tej svoji odštojenosti, tako da določena totalno sodobna tematika je notri, s katero se pa lahko poistovetim. Ok. Barbara? Še kaj dodajate? Jo, se skoraj ni kaj več, a kako? Ja. Jaz sem osebno tako ljubiteljica kratkih, jasnih in tako minimalističnih pesmi. In mi je bil to pač kar izziv, moram reči. Prav tudi zaradi tega razpršenosti glasov in smeri, iz katerih te glasove prihajajo. In pol seveda, ker se jaz trudim nek pomen, hočem ne se skup zazankati pa naresti in smislu iz tega sveta, ne, imam pol problem. Ampak si mislim, da je to ta problem tudi nekak načrtno, ne, tukaj tako bi rekla. Skratka, da je to eden od teh odtisov, ki je čist primeren. Tisto, kar me potem vsem vabi k branju, da kljub temu, da imam težave z osmišljanjem, ne, se pravi pomenjanjem, predvsem osmišljanjem, je pa humor, ne, in so take svetske, mislim tako, da eno bom kar prebrala, ki mi je tako všeč. Delo na sebi ne obstaja, obstaja le delo na vrtu. In to je znotraj, pol konča se ful lepo, prislonjeno kolo ob škarpo še poganja. Hoče reči, da in to je znotraj, če sem prav razumela, tak je odr 91, kar traumatično, ne vem, nekaj kar enega težkega. Ja. Pamtiš, patiš, pri petih iz primeža. Pa še veda, ne moram spregledati tudi ta devojčice, cvečeti, tak tam. Ja, je to različno, pač okolje je to. Ja, to zato, ker prihajam iz okolja, ker sem bil skos, pač jaz sem z Jesenic. Tam je bilo skos to prisotno, ne, pa tudi vsi so, mislim, mi smo govorili pa še o srbo-hrvaški nek jezik, nekaj v bistvu ni zdaj, boh ne tega bi tako nekaj slišal. Ja, ja, ja. Ampak to sem ja, ker ni, ker je v bistvu tudi nekaj seniška srbo-hrvaški. Ja, vse je povezano s tem okoljem, s katerega prihaja. Ni toliko niti, ali tako. Ja, ja, kar da je kaj. Ni toliko, ja, ne vem, prvi se tle povezati. Ja, super. Ni to generacijsko gledano, v bistvu, to je pak malo, kar je, to je, ta zbirka je vse, kar je bilo, v bistvu, ne vem, tak je odrejem, 90 je moje doživljanje, pač vojne. Mm. To je to, ne, kaj sem nas takrat stara 5 let, ampak vse se spomnim, vse vem, kako je bilo. Mm. In skoraj vsaka pesem je tako, je neka taka, ne vem, jaz delam to zelo zelo filmsko podobo, neko vizualizacijo pokrajine, zato je mogoče tudi tako, kar se te rekel, si se srnjam, ki je preveč balasno, mogoče ponavljajoče, sem pač more biti tudi, ne. Mm-hmm. Ker se pokrajine se tudi ponavljajo, filmske podobe se tudi, ne moraš zdaj čist, ampak se zelo pa ful hvala, ne, mislim, tako da je. Zdaj lažje najdem točko, iz katere lahko pač to povezujem, ne? In tudi razumem to boljš razpršenost in tudi kako se dotikati skozi to pisavo pravzaprav teh neuralgičnih točk, ne? Na kakšen način, kaj je vmes, kakšna je ta šala, ne? Oziroma kakšen je ta smeh, ki je in mora biti in je tudi to preživetje iz tega, tako jaz razumem, ne vem. Ne vem, da je to črna humora, pa včasih je, včasih je. Ja. Se to rabiš, da lahko tudi preživiš v določenih situacijah. Ja. Zgled, predim skozi to, se mi zdi. Pa ne skozi cenizem, skozi humor, no. Ja. Ja, absolutno. Vse. Drugače pa seveda so me tudi te erotične pesmi zelo pritegnile in se mi zdi tudi tukaj, da je en tak fin, mislim, nisem se dovolj ukvarjala se bom še, upam, da bo še prišla. In mi je tak fin... ja, ker je ta podoben problem, ki je bil prej, mislim, ki sem ga pač brala, ki me zanima, ne, to me zanima, kako to upesnjevati, ne, oziroma kako lahko se... In ker problem je ozadja, iz katerega pač vznika podoba, ne, oziroma vznika beseda, vznika zaporedje, vznika metafora, kar češ vse. In je, kako pravo ozadje temnati, ker v pesmih imamo samo figuro od spredi, ne, in vsega tega odzadji pač ustvarja to, stvarjamo mi, ne, s svojim pač doživljanjem, ne. Moram pa reči, da sem, da mi je dosti lažji, mislim lažji, zdaj, pa ne mislim, da mora biti poezija lahko, ravno nasprotno, ampak tako, da bolj noter padam, tako rekel, kot te slišam govoriti. Pa mi je, in tudi ta ritem, ker kakšne pesmi, recimo tudi od isto, ko vsojni, ki so mi ful naporne, ker toliko vsega se zgubim, ne. Ampak je pa en drive noter in ta drive, se pravi, ta, a je to ritem, ampak ni sam ritem, ne, se pravi, je tudi sebina, je vse, je besede, zlogi. Tisto mi je pa, se mi zdi pa, da stoji in da je to, in da je to tisto, kar je bistveno za prvenc, absolutno. In drugo celo menja ali pa pač karkoli se spreminjaš, ampak to, da prideš do tega, kar je na en tak, ne vem, jaz bom uporabila besedo telesen način, ali pa to utelešen način, ne vem, pač to so besede, ampak pač tvoje, ne, nekako tako, to se mi zdi pa, da pride pač do mene, tako, v tem smislu. In ja, ful sem se narežala, ampak s takim, se pravim, s enim grenko ali z grenkobe ali tako, in ta kontrast mi je ful fajn, mislim, ful fajn, tako zelo redko to srečam. Zelo redko to srečam pri nas in se zmer spomnim, ker to bo pač tudi še tema, pa mogoče Clarisi, pa mogoče tudi boljše pri Alenki. Se spomnim Lojzeta Kovačiča, kako so hodila pač tist nekaj časa na te njegove delavnice, ki jih je imel. In on je pravil, ki je imel še za osnovno šolo, pa tako neka taka srečevanja pesniška in rekel, to bojo, se pravi, tisti migranti, ne, priseljenci iz južnih republik, ne, pri nas, to bojo vsi pisali, ne, se pravi, to je tisto, kar bo v slovenščini najboljška, zaradi tega, ker te ravno to srečevanje dveh jezikov, dveh kultur in tako naprej, te naredi ful senzibilnega in imaš tudi neko potrebo po nečem, mislim, znotraj tega, kar bom tudi jutr mogoče malo spregovorila ob Clarisi, ne, ampak je ta tako, se mi zdi, da je tudi tukaj notno in da je tudi to jeseniško okolje prim, super. Ja. Ja, jaz bi pohvalil tudi fotografije, Vesna Liponi, ki se mi zdi, da se zelo lepo sklavajo, no, tudi šti motivi, teles in tako naprej. Komplementarno s pesmi. Na vsem knjigane v tem besedilu, ampak to pač v tej belini. Pa se mi je zdaj fino, da se dopolnjuje, pa se do teh slika samo tako šest, da se dopolnjuje z nekom malo tako ne vedno zajeto telesnost. Mislim, ker so malo taki abstraktni dele telesa, pa moškega telesa v enih čipkastih, dobro, to je zgodba, zatem imamo poskušati, to je zapor. Pa tudi te živalske motivi, ki recimo, ja. kaj je tudi pač te mrtve glave v bistvu. Ne, pa ne vem, zvesno sem bila nekaj kontaktu in posle sem mi rekla, kaj če biti vse. Mislim, zelo spontano, bo sicer nisem toliko načrtvala, sem se hotla še nekaj poleg teksta imeti v knjigi, da se doda mogoče parim tem pesmi, da so, ne vem, ali pa tam bolj. Tako. Sklepam, da zdaj en leto, ne, približno, da si tako... Ne, bili knjige, ne, upravljamo. Mislim, sklepam, da še vsaj občasno kaj pišeš, pa tako naprej. Spet. A nastajajo podobne pesmi? Ja, mislim, ja, spet, ampak so še malo bolj ostre, mogoče malo bolj rečne, ampak so podobne, ja. Sem šla tudi malo v odmik, sem, pa se vsem vračam, da je tukaj nekaj duhova, se tako, ne vem, moram se spet čisto spati. Pa tudi srbi hrvaščine, ne vem, pa vse, ampak po teh izrazov, ne vem, se mi zdi, da je malo drugače. Mogoče so na drugi ravni. Mislim, so več taki kriki, so spet tako. Pa spet bojo povezani na brzi sednico, pa v drugem kontekstu. Tako da, bomo videli, no tega še premata biti napravo. Kaj mene v bistvu zanima erotična poezija, prav to pisati, ampak to... A bi želel kdo se vključiti? Jaz sem raš jutro, da se skušal klapiti. Nekor da je, mene ta zbirka, ko sem to prebral, sem sicer pohvalil Andreja, pa vse sam mene pa kar strah usrečati. Zadela ta zbirka, res mi je čisto na ta prava, hardcore šmajser. Tega že dolgo nisem doživel v slovenski poeziji. Velik si jih ne upa, no? Res ta globoka čustva fukat na plano. In to je tukaj, da je. Sodobna poezija, ker pač jezik, njen jezik je vse mečkem mlajši od mojega jezika, ki ga prepoznavam za svoj jezik, ne vem, v nekih zadevah, predvsem tudi počustvovanja na to, ampak da se najbolj fukno to. Ja, lepno, če me je to zadal. Navado so se četre ljudje, to že bi pač. To je pa katako. Tako ne upaš avtorja. Jaz bi to mogoče samo izpostavila to, kar je pa že pač rečeno. V bistvu se mi zdi, da pač vrhunec te knjige je ravno to, koliko v bistvu izkušnjo skozi ritem uspe pripeljati. In sicer ritem, ki ga pač v bistvu izstopi iz nekih okverov pač pričakovanega, pričakovanje pesniške govorice in v bistvu pač jezik ulice na izjemno izčiščen način skozi ritem in pač to izkušnjo pač intimno, ne? Tako da se mi zdi v bistvu tle pač res nek, nek odstop, pač nek odstopanje tega, kar poznamo. Morda pa pač nekih generacijskih poetikah še deloma poznamo, ampak mogoče pa ne pri ženskem glasu. Mene je tako presenetila, kar recimo na začetku, mogoče ne zdaj, ampak štafeto hvaležnosti Katja Plut, ki je prišla v knjiga recimo. Ne govori, da je zdaj to podobno, pa tako, ampak mogoče tudi, samo je to presenetila, ima pozitivno. Odprla je ta jezik, no, dost bar, ker se mi ga upamo odpirati, ne, kar skozi neki joj, da na vzik dobi. Ne streljati. Ja, ampak zanimiva je, recimo, meni je bila glasna interpretacija zelo pri tem pomembna. Ker vem, da ko sem prvič začela brati, nisem točno vedela, kak naj padem v to not, ker pač ne poznam jeseniškega okolja in pač vsega tega, da bi pač res lahko začutila zdelo. In se mi zdi, da zdaj, ko sem te slišala, bi se pač želela slišati več. Se mi zdi, da še potem bi res začutila zbirko. Se pač zanimivo mi je, kak nekatere knjige prav rabijo glasno interpretacijo. Kako se reče on del, ki je tam v Mariboru? Tezo. No, to so jesenice. To so jesenice. To je jesenice. To je jesenice. Kaj ti si tudi lokalni prijatelj. Kaj je lokalni prijatelj, to se spodna. No, jaz se pa na jesenico. Tako še kot tam. Meni se ti, kar je bilo zanimivo pri tej knjigi, pa je, da dejansko jaz, ko sem jo bral, se mi je zdelo zelo modernističnem smislu, da zajema vse linije, ki jih je pač iz višnji modernizu zajema. E, torej imamo igro z jezikom, imamo tisto Joyce-sko več različni jezik, oziroma imaš tudi pač te stringizme in potem imaš ta neki strokovni jezik in potem imaš pa ta jezik, pač nekaj, vse bo drugačno kot to. Potem pa imaš, kar je bilo meni najbolj všeč zbirki, ta navezava na arhetipe oziroma na mit. Imaš tam zelo meni vsebno najboljšo pesem, oziroma dve najboljša, ampak ta... ta mit o ledi, lepoti. Tak pač mit o ledi in Zeusu in se mi zdi služno dobro speljan. In če sem že pri tej pesmi se potem navezal, ker stvar je meni pač zelo zanimivo in se moramo vprašati, slovenski poeziji oziroma sploh pri poeziji, zakaj izbiramo besedno igro oziroma čemu delimo besede oziroma kje to funkcionira in kje ne. Nekatere pesmi, pač tudi te zbirki, delujejo pač, da malo preveč, pač preveč krat besedna igra in satniza in potem tiste delitve, ko so, niso smiselne. V tej pesmi pa imaš tako res deluje to. In pač nekateri drugi. Tudi ono sem večkrat spraševal, tudi ko beram druge pesnike, čemu se igra z besedami brez veze, pač na nek način, ali pa mogoče vprašanje, kaj ima prednost, ritem ali pa vsebina, ne? Ali pa mogoče, kako narediti, da pač kaj to z roko v roki. To me bilo tisto pač kam najbolj. In je bilo zelo zanimivo, kako se nekatere pesmi, čeprav ne maram, pač tudi isto kot ali až črto, marsikaj, da bi dobil mogoče fokus, ker skupiš fokus, to bereš, ne? Postavi dobro podobo in potem tisto podobo ti je všeč, ampak če se recimo pol strani, pa si že izgubljen in potem sprašuješ, kam greš, ne? Bi mogoče črta, pa potem mogoče izgubiš ritem, ne? To je to, ne? Kako narediti pravi prehod s tem? In je bilo to mogoče, imaš ta ritem nekega toka zavesti, večino pesmi, in potem imaš nekaj zaključene pesmi, kot naprimer ta pesem o Labodu, oziroma ta Slabo Boda, ki je zaokrožena in meni je fantastična, ampak mogoče pa zaravno šteli ven iz tega, ko pa imaš tako toliko zavesti. To me zmesem se jaslovil, pač. Ko me zbirka pač na eni strani to všeč, potem na drugi, potem res ne veš, kaj bi od tega vzel in kako bi to naredil. Jaz še zelo svežo pravka, ker sem na danes od enih zjutraj. Zavzela pravka. In glede na to, da me je držalo po konci, da nisem zaspala, očitno zelo velik kompliment. Skratka, zelo to, kar je Denis rekel, zelo, zelo posrečno in vse knjige, ker se tudi jaz veliko krat sprašujem, čemu se pesnik pa greva z besedami ali pa katerikoli avtor, če pa temu ni kosa, pa tega ne zna smiselno realizirati, in tebi je to vse kako. Vse štima, vse je na svojem mestu. Pa še ena stvar, jaz recimo tudi nisem ljubitelj nekih dolgih pesmi, dolge forme. Medtem ko pri tebi, da pa ni zmotno. Zato, ker se mi je zdelo, da to, kar ti ubeseduješ, potrebuje to. In se mi nisem tega razumela kot balast, ampak mi je bilo všeč. Se mi je potrebalo, da pašemo, da tako neko Amy Winehouse-ovsko vzdušje sem ga zdela pri času zbirki. Hkrati pa tudi ta erotika, intima, nekak duhovitost, skratka, meni je zbirka zelo legla tudi ob taki uni. Jaz sem tvojo zbirko dojela zelo politično, celo zbirko, pač od prve do zadnje strani se mi je ta, se mi je sam stopnjevalo, tudi zaradi ritmike, ampak ne samo zaradi ritmike. In pri tebi se mi zdi, da je ta upor, se preslika v odpor in proti koncu spet nazaj v upor. In to preslikavanje se mi je zdelo zelo fascinantno in me je pritegnalo. Kaj misliš s to razliko med odporom pa uporom? Upor se mi zdi neka direktna akcija, medtem ko odpor se mi zdi, da možno tudi to, kar je prej Maja rekla s to generacijsko, ker se mi zdi, da zdaj smo tam, kjer se ne več upiramo, ampak samo še čutimo ta odpor in se umaknemo stran od upora. To. To je upor v bistvu aktiven, odpor je pa reakcija na nekaj šele sekundarno. Nekako tako, ja. Ja. Korak nazaj, ne? Korak nazaj, ja. Jaz mislim, da je noč balastnega. Zdaj me deli, pa res mi fajn, da začal čo tazga, pa res na tebe nanašam, ampak se mi zdel, res so mi ne zdel, to če kaj je tako, ne, zdaj pa gledam Andreja, pa to gledam ne jaz zva. Ne, noč se mi ne zdel, da je odveč, karkoli, no. Vse, ja. Tudi, ja. Vse, vse. Ne, ne. Ja, tukaj tečemo, ne, ob ta problem zapravo literarnega vrednotenja, pa pač to govorjenje o takih stvarih. Pa se lahko rečemo, jaz meni se zdi tako, meni se zdi tako, pa vsi. Zdaj pa, v bistvu je, bi bilo zelo fino, ne, če bi imeli pač priliko, da bi lahko čist konkretno pač primerjali, mislim, to bi bilo za avtorco seveda ful dober, ne, ker se z tega pač malo zaveš, kako različna branja so, ne, se pravi, koliko so te neke nujne informacije, ki jih moraš dati, ampak ne smeš jih dati pa preveč, ne, se pravi, tako as much as needed, as little as possible, ne, tako, ta, to je ta, da pač vse en, ne vem, to je tudi poetika, na eni pa res tako vrže, ampak pol pač rata kar rata, ne, mislim, tudi to je čist po moja legitimnost, ja, pač daš, gesto narediš in to pa vidiš. Imam vprašanje, kako je pa pol bilo delati na, ne, delati knjigo. A proces pisanja ali proces ne, potem urotiški? Pa super, sploh ne zanim. Mislim, kaj si mislim? Ne, jasno, že si super. Zelo jasno. Ne, kako, ne, če si ti sama pri sebi metala v čistila? Sem to prebrala, da skoraj sem, jaz sem imela že dosti izdelano. Nastaja ene prej, mislim, da je skoj ful stvari nastalo pred koncem, no? In mislim, da sem samo ene dve, tri stvari zeločila jaz, pa eno so potem še z urednico, tako kot ni pasala in to je bilo v bistvu to, znači, vse to. Postavila sem tudi približno, jaz kar tako zelo pol. Ne vem, jaz delam zelo tako instinktivno, jaz sploh ne morem, to da tako pišem. To mi je bilo logično, da je bilo na to neka organska... Ja, to je čist primarno, ne vem, tudi te lomljena besed, jaz to sploh nič ne razmišljam, to kar gre. Pa če ne, ja ne vem, ko ne drugače povem, bolj enostavno, pač res jaz ful... Jaz sem, jaz reč, ne piš, nikoli ne pišem skoraj zavedno, tako da bi res šla pa to moram, to besedo, ne znam sploh tako pisati. In takrat, kadar tako pišem, neham pisati. Ker se nisem več všeč, ker pač to nisem jaz. In zato sem zdaj tudi eno pesem ali tako napisala, ni ok. Ni, tu pač ni to. Pa pišeš direktno v računalnik papir? Pišem jaz, to imam zelo tako, jaz pišem na papir, pa ne vem, imela sem dobe, ko nisem mogla spati, pa sem v telefon tako noter, samo več, tako pisala noter, noter, pa sem nekaj dosti šibla ti glava, to odvrš, greš spati. Tako sem pisala, recimo tudi to zbirko. Se zato se je mogoče videti ta razdrobljenost, pa malo tega se nimam schizofrenija, pa še, ampak se ne obračuje se tudi tako, če ima kaj, mislim, kaj, ampak pač, je pač to, jaz sem tako malo, pač to, ta nemirno, živčno, se to je po moje tudi to. In pol te daljše stvari, a jaz ne maram res dolgih pesmi tudi, ampak pol je, ne vem, kar je nekje pa potem kar pelje in gre, se ti zdi, pa ja, tudi meni se zdijo, tudi se ta knjiga, meni zdaj jaz to gledam dolžje z distanco, v bistvu, ene stvari mi grejo živce, se tako najboljš, kot kar z glasbo, z vsem, pač ne moraš več, ne, to noter, pač kar ti je vseeno malo daleč. Vse kakšne stvari rada prebera, ampak se distanciram. Eno leto že ne. Ja, meni je to že... Ene stvari so res... Ene stvari so malo stvari že. Tako kot barvari, rekel. Ok. Ker se mi zdi, da je ta pogovor že morda prešel v govor. Zdaj, samo še še eno vprašanje. Mogoče ban iz konteksta. Maja prej govorila, kak je tam, jaz priznam, nisem je dobila v knjižnici, tako da nisem brala, ampak Maja mi je, navezujem se pa na Majo, ki si rekla, da se ta knjiga giblje na liniji od upor, odpor in potem spet upor. In hkrati pa tukaj v knjigo, se v knjigi pojavlja intima, pa me zanima, a obstaja kaka, mislim, kakšna povezava tukaj obstaja? Se intima veže na upor ali na odpor ali kako? Na oboje. Na oboje. Zdi definitivno. Tako kot je distanca v bližini, imaš to, pač intimnost. Mora ali pa pol se ne zna to dobro razložiti, ali mislim, da oboje. Spet ta razdvojenost mogoče. Tako je subjekt. Mislim, sama sem tudi zadnje leto precej razmišljala, bila presenjena razmišljati o teh zadevah. In sem se znašla pri misli, da se mogoče preklop v intimo začenja dogajati na točki, kjer mogoče ta upor dojet kot ne bom rekla nesmiseln, ampak ne zgodi se. Stanje se ne spremeni. Se prav tisto, proti čemur se upiramo, se ne spremeni. Intimnem. Ja, da se potem v tej situaciji pojavi ta točka intime bolj izražena. Pač je nečem kot kot žogico, kot vprašanje vsem, ker s tem vprašanjem sem se ukvarjala, tudi pri svojih mislih. Jaz sploh ne razumem po pravici povedano. To se pravi opor v ljubezni nič ne spremeni, zato ker je ne mogoč. Ne, družbeno. Kaj pa potem? Opor v smislu tega družbenega opora, ne? To so politična pesna. Ja. Ko se na tej točki situacija ne spremeni, ja, ne, ker se ne spremeni, kaj se potem tukaj zgodi s to energijo, ki se na nek način vrti v prazno? Ne? A se preusmiri v intimo in hkrati v točko odbora? Ali na kateri točki se zdaj začnemo s to intimo ukvarjati? Se vse čas govorimo, da je družbeno tudi intimno, tako da pravzaprav ne vem, kje točno je vprašanje tukaj. Intimo, kaj pa če že je v intime? Ja, pa ta energija. Ja, vse. Pač preprosto, pa sebi sem to zaznala. Me zanima. Mislim, da vprašam tvar kot odmik. Mislim, odmik v... Ja. Mislim, tako, mene čeloma to zgodi logično, ne? Ker ne boš logično. Jaz bi samo, če se pogovarjamo vsi, tako da se tudi vsi slišimo. Barbara, prosim, kaj si imate reči? Ja, da mi to, kar si rekla, mi sicer zveni logično, ne? Da je v bistvu ne boš delo stvari, ko nima haska, ne? To kar naprej ponavljamo, ne sem, razli, če si ne vroti. No, kakorkoli. Zdaj pa, se pravi, kaj je to energija, ki bi morala biti usmerjena na vzven, ne? Jo pa začenješ na vznotr zmerjena, ne? To, ampak to pol po moje prinese eno odtujitev ali nacijo po mojo samega sebe, no? Tako na nekaj čim bi s tem rekla. In da je to ta... ja, no, tako, toliko. Dobro. Najlepša hvala vsem za sodelovanje na tej debati. V tem, da se veselimo nove erotične poezije. Vas vabim na odmor, potem pa tudi na večerjo. Do jutri.